NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat de nieuwe abortuswet in Texas ongemoeid. Daardoor mag een zwangerschap in Texas alleen in de eerste paar weken worden afgebroken. Bezwaren van abortusklinieken werden ongegrond verklaard. President Biden noemt de beslissing van het Hoge Rechtshof een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen. Bij een verkeersongeluk in Baskenland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Ze botsten met een auto op een vrachtwagen. De 3 slachtoffers zijn 19 en 20 jaar, onder wie 2 broers. In Amsterdam zitten vlak na het begin van het schooljaar al tientallen schoolklassen thuis, doordat leerlingen besmet zijn met het coronavirus. Ook in andere regio's zijn tientallen klassen naar huis gestuurd, meldt het ANP. De GGD's bepalen per geval welke maatregelen nodig zijn als een leerling of leerkracht besmet is. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn zondag aanwezig bij de Grand Prix in Zandvoort. Voor de wedstrijd zullen ze daar Max Verstappen ontmoeten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goedenavond, het is 8:58. ABBA komt terug. Ze gaan holografisch toeren. Ik had nooit verwacht dat ik in mijn radiocarrière die zin ooit nog zou uitspreken, maar het is zojuist gebeurd. Ze gaan holografisch toeren en komen met een nieuw album. We gaan er zo meteen uitgebreid gaan we het erover hebben. Ja, en we volgen natuurlijk ook de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal straks in Qatar. En wielrenner Koen de Kort die komt langs. Hij vertelt hoe zijn leven is veranderd na een ongeval waarbij hij 3 vingers verloor. U hoort dat aan 9 en dan schuift ook het muzikale cabaret duo Jentel en de Boer aan, die vanaf zondag ook op televisie te zien zijn. Goed, nou, wat wil je nog meer? Blijf bij ons. We zijn er tot 11 uur. Ja, groot nieuws dus vanavond uit de muziekwereld. De legendarische band ABBA komt met een nieuw album voor het eerst in 40 jaar. En ook met concerten waar ze niet zelf maar dus hun hologrammen gaan optreden. En dat werd op een grootste manier bekendgemaakt met een live event in Londen. And now it is time for the moment we've all been waiting for. And I just want to know, are you guys ready? No, like for real, are you ready? Do I have it in me? Hello to you. There's so many people out there. This is huge. We are here for one reason and one reason only. Yes, ABBA are back together officially. Do I have it in me? Ja, een nieuwe single dus, I Still Have Faith In You. Is uitgekomen samen met eigenlijk een soort van dubbele aankant, zouden we dat vroeger hebben gezegd. Don't Shut Me Down, dat nummer gaan we zo meteen nog draaien. Maar aan de telefoon is eerst Jeroen Kijkendevechter van NPO Radio 2. Hij was aanwezig bij het evenement en we kennen Jeroen vooral van dit. Ik wil meer ABBA! Ja, Jeroen. Hi Henk. Hey, goedenavond. Hallo. Ja, je hebt erom gevraagd en je hebt het gekregen. Nou zeker, ja, ja, het is een wonder dat het nog gebeurt. Nou, ja, ze hebben het een paar jaar geleden al aangekondigd, een beetje laten lekken zo van, nou ja, we zijn met muziek bezig. Dus iedereen heeft straks met een grote fans al jaren rijkhalsend naar uitgekeken naar dit moment. Van wat gaat er dan komen en wat gaat er gebeuren? Nou ja, met dit resultaat inderdaad. Ze gaan overigens niet toeren. Er wordt speciaal een hal gebouwd hier in Londen. Waar die show wordt opgevoerd. Dus als je het wil zien, de hologrammashow, dan moet je naar Londen komen. Oké, dat is, daar ben jij al, want jij gaat er volgens mij morgen ook spreken, de twee heren. Ja, nou, ik heb ze net gesproken. Bij die presentatie stond iedereen na afloop nog een beetje gezellig te mingelen met een drankje en een hapje. En daar waren ze beide ook nog een beetje met iedereen aan het kletsen. Dus ik denk, nou, ik duik er maar gewoon even tussen. Ja, wat heb je gevraagd? Nou, ik denk vooral of ze niet heel erg nerveus waren. Omdat ik heel erg dacht van de lat ligt zo hoog als het gaat over muziek die zij natuurlijk uitbrengen. Kijk, dat hele oeuvre van dat ze hebben opgebouwd in de jaren 70, begin jaren 80. Ja, dat zit bij iedereen zo op welke plek dan ook in het geheugen. En daar zitten zoveel emoties en herinneringen aan. Dat wat je ook uitbrengt nu, dat natuurlijk altijd lastig blijft om daartegen op te boksen. En ik kon me heel goed voorstellen dat dat wel spannend voor ze was. Maar ik heb het idee dat zij vooral het heel erg leuk vinden om die creativiteit weer, dat is ook precies wat ze zeiden, te laten stromen. En dat ze ook zeiden, Benny zei dat ook, van ja, ik zit gewoon elke dag nog achter de piano om liedjes te maken. En soms verdwijnen ze rechtstreeks de prullenbak in en de andere liedjes blijven liggen. En dan bel ik eens met Björn en dan zeg ik eens van, nou, kunnen we hier wat mee? Is hier een nieuwe hit in de maak? En dat vind ik leuk om te zien. Weet je, die mannen die verleren dat niet. Dat zijn nog steeds de muzieklegendes die ze zijn. En dat zit er nog steeds in. Ja, nou, de eerste vangst is dus al twee nieuwe liedjes. Het album komt dus in november. Voyager, zo gaat het heten. Voyager. Wat vind je eigenlijk van die nieuwe nummers? Nou ja, precies wat ik net zei. De oude nummers, die hebben in je hoofd zo'n, die wonen gewoon bij mij. Mm-hmm. En ik kan me heel goed voorstellen, ook al ben je niet zo'n fan, omdat je veel stoerder bent dan een ABBA-fan, maar dat je hebt iets met die nummers. Dat kan niet anders. Dus die herinnering die kleeft eraan. Dit is nieuwe muziek. Dus je moet daar opnieuw herinneringen mee maken. Je moet opnieuw je eigen maken. En ik vond dat daar wel die potentie in zat. Dat eerste nummer vond ik een beetje een soort kerstsfeer hebben. Maar dat vond ik ook wel weer leuk. Ik denk, nou ja, dat is wel gezellig. Maar dat tweede nummer, Don't Shoot Me, heet dat geloof ik. Dat is wel gewoon zo'n popnummer dat zo op de radio kan. Ja, don't Shut Me Down, hè, heet het. Don't Shut Me Down. Ja, Kenner zit hiernaast. Ja. Je had nog het eerste singeltje, toch? Nog voordat ze ABBA heette. Ja, die kwam ik toevallig twee weken geleden in mijn collectie in één keer tegen. Toen heette ze nog geen ABBA. Wat was het nou? Ik heb het net al Björn en Björn en Benny. Samen met... Ja, samen met een andere band. Ja. Wat ik nog even wilde weten, want jij was daar aanwezig. Hoe was het om daar te zijn? Ja. Nou ja, je zit daar met allemaal fanboys natuurlijk van de internationale pers, maar toch stiekem wel fan zijn. Dus dat is hartstikke leuk om daar van tevoren een beetje mee te kletsen met z'n allen over. Wat gaat er gebeuren? Wat denk je? En zo. Een beetje songfestivalsfeertje, zoiets? Nou, exact dat. Het was ook, het was precies hetzelfde. Ik dacht bij mezelf, het zijn allemaal van die songfestivaljongetjes, maar dan met een ABBA-t-shirt aan. dus dat was heel leuk. Maar ook weet je, ik kan daar heel hysterisch over doen, maar ik denk, het is toch popmuziek, royalty, om daarmee in één ruimte te zitten, gewoon op een paar meter afstand, en die mannen gewoon op hun dode gemak te horen vertellen over hoe ze samenwerken en hoe dat dan werkt met het muziek maken en hoe lekker ze het vinden om daar nu nog mee bezig te zijn. Want ik denk ook, ja, ze hadden makkelijk, dat zeiden ze ook, dat zei Benny op een gegeven moment ook, van ja, weet je, het lekkere van in ABBA zitten is, dat je er zo lekker van kan leven. Dat ik denk, je had ook mooi op een Caribisch eiland kunnen gaan zitten, maar dat doen ze niet. Dat is wel zo, maar we kunnen hem ook even laten horen. En daarin vertelt hij dat het ook wel spannend was voor ABBA. Ja. Zo zei hij vanavond tijdens dat live event. 5 minutes before they came into the studio, I was thinking, I should have asked if they can still sing. But they could, and they can, and they have done so. And you'll hear when you listen to the records. Ja, maar ze zijn toch al ruim 70. Dit gaat over Annie Fried en Agnetha, hè? Dus de zangeressen. En of die dan nog wel konden zingen. En ik snap ook heel goed dat dat voor die dames natuurlijk nog een veel grotere uitdaging is dan voor de heren. Want er is wel 40 jaar overheen gegaan. Dus die stemmen zijn misschien ook 40 jaar ouder geworden. En dat wel heel spannend moet zijn geweest. Ja, ik vond het wel goed klinken eigenlijk. Ja, toch? Ja, ook wel. Ja, toch? Ja, nee, ik vond het ook wel. En dan even naar die concert. Je zei het al, op één plek dus in Londen gaat het allemaal plaatsvinden. Ja, wordt een speciaal hal gebouwd. Helemaal gedoe, joh. Ja, en ze hebben echt wekenlang gefilmd. Want het worden hologrammen, hè? Word je daar dan enthousiast van als fanboy? Nou, ik vind het wel. Je kan echt van alles van zeggen, maar het is super knap gedaan. Wat ze gedaan hebben, is dat ze eigenlijk hun fysieke verschijning van 1977, 1978 hebben gepakt. Mm-hmm. En die projecteren ze op wat ze nu doen. Dus ze zingen de nieuwe nummers, ze zingen oude nummers. En met choreografie van nu, dat zijn ze echt. Alleen wat ze doen, is dat ze daar overheen een soort van die schil van 1977, 78 plakken. En dat is technisch ongelooflijk als je ziet wat ze daar gedaan hebben. En ik ben ook echt heel nieuwsgierig hoe dat eruit ziet in dat theater. En daar moet je gewoon loslaten. Daar moet je ook gewoon niet bedenken van, ik ga naar ABBA. Ja, uiteindelijk is het gewoon ABBA. Het zijn gewoon dezelfde, de echte mensen die de echte dansjes doen en de echte liedjes zingen. Maar dan met die projectie eromheen, waardoor ze eruit zien alsof ze nog in hun 20, 30 zijn. Ja, maar we gaan er zo even op inzoomen hoe die techniek nou precies werkt. Ik moet wel zeggen dat we zitten kijken op de redactie natuurlijk. Zag jij daar ook wel dat het niet echt was? Je zag het wel aan de ogen. We gaan het zo aan een deskundige vragen, hoor. Maar dat viel mij wel op, eigenlijk. Nou, ik had het eerst niet in de gaten. Want ik zag Annie Fried in beeld. En toen dacht ik, wat ziet zij er goed uit? wat is zij jong? Wat hebben ze met haar gedaan? En toen pas later ontdekte ik, oh, maar dat is dat hologram. Dus they fooled me, zeg maar. Ja, ja. Nee, blijf even jou hangen, Jeroen, want we hebben ook Desmond Frenken aan de lijn. Hij is de baas van Here We Hollow. En dat is een, nou ja, een hologram-expert bedrijf, zullen we maar zeggen. Ja, enig idee hoe ABBA dit geflikt heeft, Desmond? Ja, goedenavond. Goedenavond. Hoe ze dit geflikt hebben? Ja, dit is eigenlijk een heel oud kunstje in een nieuw sausje, zeg maar, eroverheen. Wat zij doen. Het is eigenlijk een techniek die al ontzettend lang gebruikt wordt. En ik ga er heel veel vanuit dat het deze techniek is. Want anders kunnen ze het niet zo groot opzetten zoals ze dat nu aan het doen zijn in het theater. Want ik ga ervan uit dat zij de personages zelf ook over het podium heen gaan lopen. En het publiek het idee gaan geven dat ze daar werkelijk staan. En hoe werkt het dan? Ja, daar heb je wel wat... Wat zei je? Ja, om het even simpel uit te leggen voor het luisterend publiek... is dat de techniek is eigenlijk als je een cd-hoesje hebt... van vroeger, zeg maar. Althans, een cd van vroeger. Ja, ja. Mensen hebben die nog wel. En die zet je onder 45 graden. En je zet hem op je telefoon en je hebt een speciale animatie. Dan zie je eigenlijk al op het moment dat je hem op je telefoon zet... dan zie je de reflectie van jouw beeld in dat hoesje van de cd. Zie je reflecteren. Ja. Nou, en dat beeld, dat is eigenlijk wat ook het publiek uiteindelijk ziet op het podium. Dus wat ze op het podium doen, ze spannen daar een transparant scherm wat reflecteert. Op de grond of op het plafond maken ze met projectoren letterlijk een projectie. Zoals je collega daarnet ook al een beetje voor door liet schemeren. Ja. Die projectie die reflecteert dus in dat doek. En omdat het op 45 graden staat en ze hebben de projectie op de juiste manier op de grond geplaatst... lijkt het net alsof ze rechtop staan op het podium. En dat hebben ze voorheen ook, die heel veel mensen kunnen herinneren... ook met Tupac gedaan. Ja, Tupac Shakur. Ja, overigens, ze hadden vanmiddag bij die presentatie ook... dat hebben ze een beetje laten zien hoe ze het hebben gedaan... Dat ze opnames hebben gemaakt met, ik geloof iets van 165 camera's... met mensen die dan... Ja, dat is de content, dat is niet de techniek. Nee, dat is de content, inderdaad. Dus dat zijn de bewegingen, die worden dan vastgelegd... en later wordt daar dan de jongere versie van ABBA over die lichamen heen gelegd... en zo lijkt het alsof ze echt op het podium staan. Zeker. En dat, maar als het om techniek inderdaad gaat... dan is het dus het schuine doek met een projectie op de grond. Die zorgt ervoor dat de animatie met die 124 camera's... die om zo'n persoon heen staan, om hem volledig in 3D vast te leggen... dan daarna terug te zetten over de avatar heen... die van die persoon zelf gemaakt is. En een avatar is weer een personage van iets... wat dan door middel van al die camera's wordt vastgelegd. En ze hebben ook een speciaal pak aan met allemaal balletjes erop. En die balletjes registreren precies waar jouw scharnierende delen van je lichaam zit... hoe jij beweegt. Waardoor de animatie, de content, uiteindelijk zo realistisch mogelijk overkomt... voor het kijkende publiek. Ja. En dat zou je echt met iedereen kunnen doen. Dus als Robert en ik een avondje geen zin hebben om te werken... dan zou je, als je dat zou willen, al onze bewegingen kunnen opnemen... al onze stemmen kunnen opnemen... en dat dan mixen tot een soort van real-life echte radioshow. Ja, nou, ik... ze zijn al zo ver. Dat hoor ik al. Ja. Ik ben ook tegen, hoor. Nee, doe maar niet. Jeroen, kijk, je moet het zo zien. Van hun hebben ze natuurlijk van tevoren... Ze hebben van hun natuurlijk van tevoren gewoon hele mooie content gemaakt. Daar hebben ze alle tijd voor gehad om dat te kunnen doen. Om een avatar gewoon heel erg lookalike te maken... als de persoon zoals ze toen de tijd waren. Ja. Maar als je nagaat dat dat nu ook met deepfake wordt gedaan... zoals dat al veel besproken is natuurlijk met bepaalde personages... ja, dat is gewoon zo bizar, realistisch... dat je gewoon eigenlijk niet meer van echt kan onderscheiden. Ja, even voor mijn begrip, want dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Staan er nu wel of niet mensen op het podium? Ze kunnen er een mix van maken. Dus, oké. Het doek staat zo gespannen en het podium is waarschijnlijk zo gemaakt... dat ze voor- en achterlangs kunnen lopen. En er staan op de vloer allemaal positiebepalingen... waar ze dan op dat moment moeten gaan staan. Zodat de animatie overeenkomt met het dialoog eigenlijk... van het echte personage en de animatie zelf. Heb je zelf wel eens een bekende Nederlander of wat dan ook... tot hologram gemaakt? Ja, we hebben er wel meerdere gedaan. De leukste die we hebben gedaan... en dat is eigenlijk weer met een techniek die nu meer gebruikt wordt... omdat die makkelijker op te zetten is... maar minder realistisch is qua voor het kijkende publiek. Je moet er verder vanaf zitten om hetzelfde effect te krijgen... als hetgeen wat ze daar waarschijnlijk in het theater gaan doen in Engeland. Maar we hebben Amy Winehouse hebben we een keer gedaan. Dat was wel heel gaaf om te doen. Alleen dan wel een stand-in, helaas. Want Amy Winehouse was er toen niet meer. Maar ja, dat zag er wel gewoon fantastisch uit. En dat was goed gelukt. En mensen hadden ook echt wel het gevoel van... hey, ze staat er gewoon. En door middel van special effects en dat soort dingen er doorheen te doen... dan fleur je de hele boel natuurlijk nog even extra op. En ik kreeg al een beetje een glimpje mee... want ik heb even snel zitten kijken wat ze nou gingen doen. Een beetje een tronachtig effect willen ze er doorheen gooien. Maar dat zou de andere reporter beter kunnen beamen dan ik. Ja, dat zijn van die flitsende, futuristische special effects natuurlijk... die ze erin gooien, waardoor het echt spectaculair wordt. Ja, toch even naar jou, Jeroen. Tron-effecten, heb je ze voorbij zien komen? het zegt mij helemaal niks. Ik was zo gefocust op of ik ze geloofde of niet. Ja. Ik zag wel van die lichtslingers er tussendoor. Maar of dat dan tromp zijn, dat weet ik niet. Nou, we gaan het uitzoeken. En als we dat dan weten, dan komen we er in ieder geval op terug. Maar Jeroen, heb jij wel het gevoel gehad dat je de echte Björn en Benny hebt gesproken? Of dat het ook misschien wel... Dat je een hologram hebt geïnterviewd? Ja, dat is een goede vraag, Henk. Ik weet het niet. Nee, jawel, want hij stond naast me. Ik kon hem een vraag stellen en hij antwoordde terug. Dus ik denk dat dat wel echt was. Ja, dat is dan... Ja, zo werkt het toch, Desmond? Het kan niet van tevoren... Je kan daar niet mee spelen, toch? Het moet wel echt... Nou, kijk, we zijn on heel end, maar zo realistisch als dat iemand naast je staat, dat is er voorlopig gewoon nog niet. Het kan, maar dat is nog zo beperkt. Eigenlijk, je moet een beetje vergelijken met een Nintendo van vroeger van 8-bit. Oh. En tegenwoordig zijn die spelletjes zo ontzettend realistisch, maar je hebt altijd nog een monitor nodig om het te kunnen zien. Ja. Goed, Desmond, dankjewel. Succes met de ontwikkeling rond de hologrammen. We spraken met jou natuurlijk vanwege het nieuws rond ABBA. Jeroen, kijk in de vechten. Henk en ik moeten je wat vertellen. Je hebt de afgelopen minuten zitten praten met hologrammen Robert en Henk. We zijn niet geprogrammeerd. We zijn niet geprogrammeerd om de plaat aan te kondigen. Dus dat zou jij even moeten doen. Van ABBA. Oh, welke ga je draaien? Wij gaan Don't Shut Me Down draaien. Oh ja. Dat stond dan wel geprogrammeerd. Is dat voor de eerste keer op Radio 1? Ja. Oh, nou, dames en heren, primeur op Radio 1, de nieuwe ABBA. Don't Shut Me Down. Ik wil meer ABBA! A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. Are on, it's time to go. It's time at last to let him know. We'll be right back. am here now. Nou, hier hoor je het wel, hoor. Mooi, hè? Ja, ja, dit is toch echt ABBA, maar dan in 2021, 40 jaar na het laatste werk wat ze hebben uitgebracht. Komt dus een album aan, een tour, of eigenlijk een concert op één plek, meerdere avonden met hologrammen. Dit was nieuw werk, dus ABBA, Don't Shut Me Down. Van de stemmen van ABBA, kleine stap naar Chris Wolle in het Met Center. Chris, goedenavond. Zo, wat een aankondiging. ABC, nou, mijn avond is goed. Ja, oké. Okay. Goed, wat ga ik ook weer doen? Je zit in het Met Center en je gaat WK-kwalificatiewedstrijden kijken. Nou, dat mag je zeggen, ja. Het zijn er 11 vanavond. 22 landen dus in actie, waaronder een aantal toplanden. De finalisten van het EK, bijvoorbeeld Engeland en Italië. Italië net afgetrapt in eigen huis tegen Bulgarije, onder leiding van Serdar Gözübürk. En de VAR is Paul van Boekel. De Italianen, modebewust als ze zijn, met een nieuwe badge. Die van Europees kampioen kunnen op recordjacht, kunnen misschien wel voor de 35 keer op rij ongeslagen raken. Dan in Solna, Zweden tegen Spanje. Spanje dit keer zonder Pedri, want na 77 wedstrijden was het wel even genoeg geweest in één seizoen. Pedri op vakantie, Spanje dus tegen Zweden in de kwalificatie. Dat wordt een toppertje daar. En ook Hongarije tegen Engeland. En Engeland natuurlijk verliezend finalist. Slechts één wijziging in die EK-ploeg. Jack Grealish start aan de aftrap. De Rode Duivels komen in actie tegen Estland. En we zijn nog in 2 minuten bezig. En Estland scoort zojuist via Kate. Nou, wat dat betreft zijn er nog een hoop wedstrijden. Onder andere ook in St. Gallen, Liechtenstein tegen Duitsland. De eerste wedstrijd van Hansi Flick als bondscoach. En Duitsland staat derde in de groep, want die hebben namelijk verloren van Noord-Macedonië, dat weer in actie komt tegen Armenië. Kortom, spanning en sensatie. En de eerste goal is al gevallen bij Estland tegen België. 1-0. Tokyo 2020. It's Marlon van Ryder wins it! Paralympic 競技大会の Fakir has a golden double. 大会を宣言します。 Kenny van Wiegel. Het Paralympisch vuur brandt in Tokio. Jazeker, want na de medailleregen van de afgelopen dagen was vandaag geen goud voor Nederland in Tokio, maar in de tennis wel 2 oranje finalisten. Eerlijk verdeeld, Tom Egbrink bij de mannen en Diede de Groot bij de vrouwen. Diede de Groot has come through this women's singles semi-final challenge. And yet again, the Netherlands have a player in the final of the women's singles in wheelchair tennis at the Paralympic Games. Ja, bij ons aangeschoven is onze analist Jiske Griffioen. Fijn dat je er weer bent. Bij de vorige spelen in Rio was jij die Dutch finalist. Hè? Daar hebben we ervaring mee. Enkel en dubbelspel. Dan maar eens even kijken naar jouw opvolgster. In ieder geval in die finale, Diede de Groot. Dus naar de finale. Maar dit keer geen Nederlands onder onsje. Nee, het gaat geen Nederlandse finale worden. Nee. We hadden aan de andere kant van het speelschema Aniek van Koot, die het opnam tegen de Japanse Yui Kamiji. En die had vandaag gewoon eigenlijk geen kans. Die ging, die heeft met 6-2, 6-2 verloren. Dus ontzettend jammer dat het niet goud en zilver gaat worden. Aniek gaat uiteraard nog spelen voor het brons tegen Jordan Wiley dan. Maar iets aan het podium. Want jij bent haar vorige keer in Rio, ben je haar tegengekomen al in de halffinale, hè, Diede? Ik kwam Diede de Groot in de halve tegen, ja. Zij was toen echt opkomende speler. Kon lekker frank en vrij spelen zonder druk. En ik kwam in die wedstrijd ook 6-1-4-1 achter te staan. Nee. En wist eigenlijk niet meer hoe ik dit moest gaan oplossen. Keek een beetje mijn coach aan en die zei iets van ja, ga gewoon maar slaan. Dat is wel een goede tip. Het is ook gewoon, ja, op dat moment. Je kan ook niet heel veel doorgeven aan je speler. Je kan niet hele tactieken gaan veranderen. Dus ik ben maar tegen die bal gaan slaan. En ergens vond ik daar mijn ritme weer. Ja, en Diede gaat die finale wel winnen, toch? Ja, ik vind Diede dit toernooi echt heel veel indruk maken. Ik heb de eerste wedstrijd van haar mogen verslaan op tv. En toen was de eerste game echt heel onrustig. Ze sloeg volgens mij 3 directe returnfouten. Toen dacht ik wel een beetje, wow, er zit toch wel heel veel spanning bij. Maar ja, die wedstrijd won ze heel makkelijk. En daarna vond ik er tegen iedereen gewoon echt heel overtuigend. Dan naar het enkelspel bij de mannen. Tom Egbrink gaan we het over hebben. Hij haalt tot zijn eigen verrassing de finale. Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat ik een van mijn beste wedstrijden heb gespeeld. Japan brengt echt het beste in me naar boven, denk ik. Ik heb de laatste keer tegen hem gespeeld, ook in Japan. Heb ik ook van hem gewonnen. Dus ik wist dat het te halen was. En ik wist met deze vorm deze week, wist ik dat ik tot alles in staat ben. En ja, dat blijkt nu wel. Ik ben onwijs blij. Het is echt ongelooflijk. Ik kan het nog steeds niet beseffen, maar het is echt diep, zit heel diep van binnen. Ja, mooi hè? Heel mooi. Ja, het zit heel diep van binnen. Is het echt zo'n grote verrassing? Ik vind het toch wel echt een verrassing. Tom, we wisten allemaal wel dat het erin zit. Hij heeft echt hele goede slagen, maar hij weet ze vaak niet goed te gebruiken. En vaak waren er ook momenten in een wedstrijd, als het spannend werd of als het even tegenzag, dat hij mentaal gewoon tekort kwam en daarop dus wedstrijden verloor. En ik heb hem wel de laatste maanden meegemaakt. Ook in zijn voorbereiding richting Wimbledon. Nu in voorbereiding richting Tokio. En ik had wel het gevoel dat er iets moois aan zat te komen. En dat hij echt wel spelers kon gaan verrassen in de top 8. Maar dat hij het tot de finale zou halen, ja, dat had ik niet van tevoren kunnen voorspellen. Hij heeft wel wat fysiek ongemak gehad in de aanloop, heb ik begrepen. Ja, hij is echt al maar dat mag dus geen bezwaar zijn, blijkbaar. Ja, hij heeft 5-6 keer een elleboogoperatie moeten ondergaan. Eentje daarvan vorig jaar. Wat dat betreft was het uitstellen van de spelen voor hem eigenlijk best wel heel gunstig. Ja. Zullen we nog even, ja, want de vraag ook in dit geval weer of die kans maakt op het goud. Je zou kunnen zeggen van ja, hij kan heel relaxed alles loslaten. Maar ja, ik weet niet of het zo werkt. Ja, ik weet ook niet of het zo werkt. Het is een ongelooflijk mooie kans. Maar Shingo Konieda is heel ervaren, heeft al goud gewonnen. Dat kan natuurlijk meespelen. Is weer denk ik een hele andere type speler. Dus ze zullen daar ook weer het plan een beetje op moeten gaan aanpassen. Ja, als we het dan toch over finale plaatsen hebben. Een kort uitstapje naar het basketbal. Want daar hebben we ook een finale plaats in de wacht geslepen. En dat was best knappe exercitie. Ja, een hele knappe overwinning. De dames die hebben al verschillende spelen gehad waar ze voor goud gingen. In Londen ging het mis in de halve finale tegen Duitsland. Toen moest het in Rio echt gaan gebeuren. Maar toen ging het mis in de halve finale tegen Duitsland. Ja, ze stonden er vandaag weer tegen. Duitsland. Ja, tegen Duitsland. En dit keer lukte het wel. Dus die ontlading bij die meiden die was ook echt enorm. Ja, maar ik had ook wel een beetje te doen met de Duitse speelsters die ik zo in tranen zag zitten. Maar ja, ze hebben 2 keer eerder wel van Nederland gewonnen. Dan nog even naar Australië, want Australië laat weten dat de Paralympische medaillewinnaars hetzelfde geldbedrag krijgen als hun landgenoten die vorige maand een medaille hebben gewonnen op de Olympische Spelen. De goede zaak, neem ik aan. Een hele goede zaak. En dat is naar mijn weten in Nederland nog niet het geval. Er zijn wel eens wat discussies over, omdat er in de Paralympische sport het veld is wat kleiner, de concurrentie is minder, dus de weg naar de top is soms wat korter. Maar als je daar eenmaal staat en je staat aan die top en je speelt voor de medailles, ja, dan moet je er net zo hard voor werken als een Olympische sporter. Dus ik vind dat dat ook gelijk beloond dient te worden. Want jouw gouden plak daar in Rio, wat leverde die op? Weet je dat nog? Ik weet het. Ben je niet meer bezig? Ik weet het niet meer. Daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ja, het is heel lekker. Overigens moet ik zeggen, ik heb het even opgezocht. Het verschil wordt wel steeds kleiner. Kijk. En na de winterspelen van 22 in Peking wordt de boel geëvalueerd. Dus ja. Dan klinkt het logisch alsof dat lijkt mij gelijk een goede wordt zaak. Getrokken. Ja, zeker. Dus er wordt in ieder geval over nagedacht. Goed. Ja. Nog iets waarvan je zegt van daar verheug ik me op komende nacht? Ja, er zijn, even kijken, er spelen 3 Nederlanders voor het brons. Of eigenlijk 4. 2 keer in het enkelspel en het heren dubbelspel spelen allemaal voor brons. Hm. Ja, en de finale met Diede de Groot. Ik hoop gewoon echt dat ze het supergoed gaat doen en dat ze die wedstrijd gaat pakken. En ja, ik zit op het puntje van mijn stoel. Ja, want je gaat live kijken. Ik ga live kijken, ja, zeker. Echt waar? Ja. Wanneer slaap je dan? Ja, maar dat is een van de laatste wedstrijden. Oh. Dus de planning, dus de planning komt lekker goed. Ik hoef niet mijn wekker te zetten. Nee, komt goed uit. Ja. Oh, goed zo. Leuk dat je er was. Dankjewel, Jessica Givioen, om ons bij te praten over de Paralympische Spelen. Gaan we nog even naar het WK Matchcenter. Chris Wobbe. Het WK Matchcenter. Ja, Zweden en Spanje speelden op Euro 2020 tegen elkaar. 0-0 werd het in de groep. Maar na 5 minuten 1-0. Voor Spanje, Soler. En toen Zweeds tuki-taki voetbal. Na 1 minuut later was het gelijk 1-1. Dus 1-1 bij Zweden, Spanje na 7 minuten. Het was een apart toernooi, het WK Matchcenter. Ja, vind je dat goed? Ja, vind ik wel. Ik vind dat Chris daar wel het goud verdient. Zometeen Jentel de Boer hier te gast. En ook oud-wielrenner Koen de Kort, die een heftige zomer achter de rug heeft. Tot zo. De taal van de hoofdpersonen in de nieuwe roman Een film met Sophia van Herman Koch is soms geestig, maar vooral vilijn. Maar waarom? Dat antwoord horen we zaterdag vast uit de mond van de schrijver. Herman Koch komt. Als taalschat pluk van de pettenflat dat 50 jaar geleden verscheen. Maar het gaat allemaal, en luister even. Dit is muziek van Goldband uit Den Haag. Boas Kok en Karel Gerlach zullen er zijn. René Appel bespreekt de TNA van Max Verstappen. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Deze zomer in het Amsterdam Museum 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu. over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Spaans Baskenland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Ze botsten met hun auto op een vrachtwagen, waardoor is onduidelijk. De 3 slachtoffers zijn jonge mannen van 19 en 20 jaar, 2 broers en een vriend. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat de nieuwe abortuswet in Texas ongemoeid. Dat betekent dat een zwangerschap in Texas niet meer mag worden afgebroken als er een hartslag is waar te nemen. Dat is vaak al in de 6e week. Abortusklinieken probeerden de wet illegaal te laten verklaren, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. President Biden noemt de beslissing van het hof een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen. Hij laat nu onderzoeken wat de regering kan doen om Texaanse vrouwen die een abortus willen toch te helpen. Het Leidens Ontzet gaat dit jaar door, maar bepaalde onderdelen worden geschrapt. Dat heeft de organisatie van de Leidse Feestdag bekendgemaakt. Vorig jaar gingen de festiviteiten op 3 oktober vanwege corona niet door. Dit jaar dus wel, maar zonder grote optocht en zonder intocht van de geuzen. Wel is de horeca open en varen er boten met muziek door de gracht. Ook het traditionele uitdelen van haring en wittebrood en het gezamenlijk hutspot eten kunnen doorgaan. De kermis tijdens het Leidens Ontzet is kleiner dan normaal met een hek eromheen. De gemeente Den Haag wil meeuweneieren insmeren met maisolie om zo de overlast van broedende meeuwen tegen te gaan. De vogels nestelen zich op daken waar ze geluidsoverlast veroorzaken. Ook vallen ze soms mensen aan. Het afgelopen jaar kwamen er 1000 klachten binnen. Door de eieren in te smeren met maisolie komt er geen zuurstof in het ei en komt er dus geen kuiken uit. De gemeenteraad is sceptisch over het olieplan van de wethouder, maar lijkt het niet te blokkeren. Wel willen veel partijen dat er ook wat wordt gedaan aan het zwerfafval waar veel meeuwen op afkomen. Het weer, in het noorden nog veel bewolking, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnige periode, vooral in het zuiden. Er staat weinig wind en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl. Voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl voor een proefplaatsing bij u thuis. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Ja, met hier aan tafel Koen de Kort. Hij raakte deze zomer bij een ongeval met een buggy 3 vingers kwijt. Ja, en hoe dat dan zijn leven op zijn kop zette, letterlijk en figuurlijk, daar gaan we zo met hem over praten. En ook het muzikale duo Jentel en De Boer, welkom. Ja, na hun doorslaand succes in onze lockdown-sessions met het nummer Aanraking ligt de wereld nu aan hun voeten. Ja, en dus toen belde de televisie en zeiden zij ja, en zijn ze dus vanaf komende zondag te zien met hun eigen comedy-serie. Zo ging het toch, dames? Ja, dat is onze grote doorbraak geweest. Dit is, ja. De lockdown-sessions. Ja, de lockdown-sessions is de doorbraak geweest. Ja. Je merkt het ook gelijk op straat, of ja. Niet? Ja, aanraking. Dan zien ze ons, maar kennen ze ons niet. Maar dan horen ze onze stem. En, dan, ja. En wij merken het zelf ook, want wij hebben jullie toen aangekondigd. Ja, ja. Merken jullie dat? Ja, wij merken het gelijk. Waren jullie toch degene die... De stem die? Nou, ja. Zoiets. Nou, zo'n avond wordt het, Koen de Kort. Ja, gezellig. Ja. Ik doe mee. Niet de sfeer verpetsen nu, hè? Jij moet het proberen. Ja, want Koen, jij woont normaal gesproken in Andorra, maar je bent nu even hier voor de revalidatie. Want drie vingers dus verloren. Hoe ziet zo'n dag vandaag dan voor jou eruit? Nou ja, ik ben met mijn nieuwe baan ook weer begonnen bij de ploeg. Dus daar ben ik eigenlijk vandaag heel erg druk mee geweest. Bij Trek? Bij Trek, inderdaad. En dat is nu vooral. En verder een beetje wat oefeningen met de overgebleven vingers eigenlijk. En waar bestaat dan zo'n training? Is het dan, de duim en de wijsvinger zijn overgebleven. Ja. Is dat dan een beetje dit? Tegen elkaar aan? Een beetje tegen elkaar aan. En een beetje proberen zoveel mogelijk die vinger te bewegen. De duim ook. En zorgen dat de duim en wijsvinger ver genoeg uit elkaar kunnen. En veel oefenen. Dan schijn ik gewoon 100% van de bewegingen en de kracht in die twee vingers weer terug te krijgen. Ja. En daar kan ik bijna alles. Om even te voorkomen dat mensen denken van... het wordt een zwaar verhaal over een ongeluk en drie vingers, oh wat erg. In het voorgesprek las ik bijvoorbeeld dat jouw vader zei van... nu heb je wel een probleem als je meer dan 7 biertjes moet bestellen. Ja inderdaad. Om even aan te geven hoe het gesprek gaat verlopen zometeen. Ja. Een beetje. Nee, ik pas er ook echt heel erg voor om dat er een zielig verhaal van te maken. Natuurlijk is het, heb je dat liever niet. 10 vingers is toch fijner, maar met 7 vingers kun je gewoon goed leven. En dat weet ik nu al, heb ik nu al gemerkt. En zo gaat het zeker voort. Nou, ja. Zo'n gesprek wordt het dan als Christine en Jentel zo meteen behoefte hebben om een vraag te stellen. Ik bedoel, doe het vooral. Ja, is goed. Zometeen gaan we inzoomen. Maar eerst naar de wedstrijden van vanavond die niet eens op twee handen te tellen zijn. Want 11 wedstrijden in de WK kwalificatie. En Chris Volsen van ons, Chris Wobbe. Nou, je zult het niet geloven, maar Andorra is zojuist op voorsprong gekomen. Tegen, jawel, San Marino. 1-0, doelpunt Vares. Wat dat betreft grote feesten natuurlijk daar in de Pyreneeën. Maar goed, we gaan van Andorra naar een ander land natuurlijk, naar Zweden. Nog steeds 1-1 dus tegen Spanje. Mooie wedstrijd. Gelijkmaker werd geproduceerd door Alexander Isak. Kennen we nog wel. Natuurlijk van zijn tijd bij Willem II. Prachtig afstandsschot. Dan Polen-Albanië. 1-0 doelpunt. Trommel. Robert Lewandowski bij de tweede paal. Al eerder gespeeld vanavond Georgië. Kosovo 0-1, dus de Kosovaren hebben gewonnen. En Drezovic van Heerenveen speelde daarbij de hele wedstrijd. België intussen nog steeds op achterstand tegen Estland. En we zitten al in minuut 20. Liechtenstein nog steeds niet de bananenschil voor Duitsland. Nog steeds 0-0. Bij het vernieuwde Duitsland natuurlijk van Hansi Flick. Terwijl ik nu naar een voorzet zit te kijken. En die gaat net voorlangs. Goed, 0-0 nog steeds. Liechtenstein blijft op de been. Dan gaan we maar eens naar een ander continent. Azië wel te verstaan. Iran speelde tegen Syrië. Won 1-0. Doelpunt, het enige doelpunt gemaakt door Jahan Baks. Dus die komt lekker binnen bij Feyenoord. En ook in Afrika is het natuurlijk begonnen met de WK-kwalificatie voetbal. Marokko neemt het op tegen Soedan. Zakaria Abu Ghlal. Die staat wel in de basis, maar Hakim Ziyech niet. Sterker nog, Ziyech zit niet eens bij de selectie. De bondscoach was kritisch naar hem. Hij zou niet genoeg inzet tonen. Hij zou zichzelf geblesseerd voordoen. Ziyech reageerde vanavond op Instagram. Zeer gepikeerd dat die bondscoach moest maar eens de waarheid vertellen. Nou, de waarheid is dus dat Abu Ghlal wel tussen de lijnen staat. En helaas Ziyech dus niet. Kortom, er wordt voldoende gescoord. Zojuist ook de Europese kampioen Italië op voorsprong. Het was Enrico Chiesa, notabene na een combinatie met een Bulgaar. 1-0. Goed, Koen de Kort, we gaan met jou beginnen. 24 juni. Het moest een onschuldig ritje zijn in de bergen in Andorra. Je ging een broodje eten, geloof ik. Ja. Met wat vrienden. Klopt. Laten we even luisteren, want je was toen op 24 juni groot nieuws. De renner Koen de Kort is bij een ongeluk in Andorra drie vingers kwijtgeraakt. De 38-jarige de Kort raakte ernstig gewond aan zijn hand tijdens een off-road trip met een voertuig. In het ziekenhuis konden alleen zijn duim en zijn wijsvinger worden gered door de artsen. Ja, dat is het grote verhaal. Ja. Weet je alles nog? Ben je een deel kwijt? Nee, ik weet eigenlijk alles nog wel. Behalve het moment van het ongeval zelf. Dat gaat natuurlijk heel erg snel. Dus het is eigenlijk een beetje als met een valpartij op de wielrenfiets. Weet je, wel? Mm-hmm. Je ziet gewoon het moment dat het misgaat. En vervolgens lig je op de grond. Of In mijn geval... Je zat in een soort buggywagen, maar wel met iets om je heen om je te beschermen, toch? Ja, precies. Dus het is niet als een quad waar je zeg maar los op zit. Maar echt met zo'n rolkooi omheen. Dus duidelijk een soort van gewoon echt een offroad auto. Oké, je ging over de kop. Ja. Hij rolde over de kop. Net de ondergrond zeg maar veranderde wat. Ik reed natuurlijk in de bergen. We waren op weg naar een heel mooi restaurant. Inderdaad op een bergpunt zo'n beetje. En daar kun je niet komen met een gewone auto. Dus ben ik daarheen gereden met die buggy, met mijn vrienden. En de ondergrond veranderde iets. En die buggy die rolde eigenlijk gewoon om. Het was niet zo dat ik over de kop sloeg of zo een keer of zes. Maar gewoon rolde eigenlijk simpel om. Je zag het eigenlijk gewoon gebeuren? Ja. Hey. Ja, precies. En ik denk uit reactie of mijn hand uitgestoken of die rolkooi juist vastgepakt. Of ik weet het niet. Dat ben ik dus wel kwijt. Dat heb ik niet echt actief meegemaakt. Maar ik hing op de kop en toen wilde ik me eigenlijk losmaken van de gordel, van de veiligheidsgordel. Dat is zo'n 4-punt gordel. Dus dat moet eigenlijk met twee handen. En toen dat niet echt lekker lukte, toen keek ik naar beneden en toen zag ik wel waarom. Ja. Beschrijf niet de echte hele details, want dan ben ik bang dat we het kwijtraken. Nee, precies. Maar het zat niet helemaal zoals het hoorde, zomaar zeggen. Nee. Gilde je het uit van de pijn dan? Of, Het deed eigenlijk gek genoeg geen pijn. En het bloedde ook helemaal niet. Schijnbaar is dat ook normaal op zo'n moment. Ik zag wel dat het niet goed was. Die vingers die zaten er nog wel aan, maar daar was ook alles mee gezegd. Heb je op zo'n moment dan meteen ook door, oké, dit is dan ook einde fietscarrière? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Denk je daaraan op zo'n moment gelijk? Nou, ik denk een minuut of vijf later. Dus in eerste instantie was het echt wel even paniek. Want wat doe je, weet je wel. En ik was natuurlijk ook midden in de bergen, ergens off-road. Dus om daar weg te komen was ook nog niet zo makkelijk. Dus dat waren eigenlijk de eerste gedachten. Maar gelukkig waren die vrienden van mij erbij. En die hebben mij direct eruit kunnen halen. En direct ambulance en zo gebeld. En er kwam een helikopter dan, neem ik aan. Ja, er kwam een helikopter, inderdaad. Dus met die helikopter naar Barcelona gevlogen. Dus het was toch nog 40 minuten vliegen. Het was best een rottuin van Barcelona. Zit ik met een hele rare swing even tussendoor. Maar het moet wel heel erg lekker eten zijn. Wil je daar met een off-road auto naartoe moeten? Ja, vooral ook heel mooi uitzicht. Hè? Dus dat hoort er ook aan bij. Ja. En eigenlijk is het ook wel leuk hoor, in zo'n off-road auto. In principe wel, tenminste. Zou je het weer doen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben er niet direct bang door geworden. Nee. Iets wat je volgens mij die avond al heel snel weer hebt gedaan, is de telefoon erbij gepakt. Er werd heel veel geappt. Ik weet nog dat wij hier in Nederland zaten en ik volgens mij een van je ploegleiders aan de telefoon had. Die zei, nou, ik heb inderdaad appcontact gehad. Ja. Waar heb je het dan met elkaar over? Ja, allereerst natuurlijk, dit is in me overkomen. Het gaat goed met mijn naomstandigheden, maar wel einde carrière, zoiets. Ja, in principe wel. Ik had al meteen contact met de ploegarts. Dat is een Spanjaard ook. En het eigenlijk meteen toen het is gebeurd, hij was de tweede die ik opbelde. Eerst mijn vriendin, daarna de ploegarts. En gezegd, nou, dit is er gebeurd. Bij iedereen die ik tegenkom in de ambulance, in de helikopter, als ik in het ziekenhuis aankom. Ik wil dat je met iedereen spreekt en gewoon en uitlegt wat er is gebeurd. En een beetje informatie krijgt over hoe nu verder. Dus de ploeg wist er direct van. En hij heeft het natuurlijk direct doorgegeven ook aan het management en de ploegleiders. Dus inderdaad, Steven de Jong, die belde s'avonds. Dat was denk ik de ploegleider die aan de telefoon heb gehad. Die avond. Ja. Ja, en die had ik aan de telefoon. En het was meer, wat rot, weet je wel. En, rot. Ja, ja, wat moet je anders zeggen. Je bent zeggen. Bijna dood. Ja, nee, ik was in ieder geval niet dood. Dus dat was wel vast. Was je verder nog iets? Of was je voor de rest helemaal ongeschonden? Nee, want het echt in zo'n rolkooi. Dus eigenlijk, als je je handen aan het stuur houdt, is er gewoon niks aan de hand. En al je vrienden waren helemaal oké. Ja, het was echt... ik weet natuurlijk ook wel dat ik mijn handen niet buiten die rolkooi moet steken. Maar ja, op een of andere manier is het wel gebeurd. Ja. En dan blijkt eigenlijk ook wel het wielerwereldje best een klein wereldje te zijn. Want dat nieuws gaat tegenwoordig natuurlijk al heel snel. Maar mensen kennen je dan ook. Die zeggen, ook Koen de Kort. Ja. Hoe ging dat? Ja, ik kreeg echt enorm veel appjes. En daarnaast ook op social media natuurlijk van renners die ik misschien iets minder ken. Waar ik niet het nummer van heb of zij niet van mij. Die heb ik dan weer op social media allerlei berichtjes van gekregen. Twitter, Instagram en zo. En al mijn ploeggenoten, ex-ploeggenoten en renners die ik maar een soort van zijdelings ken. En van allerlei gedeeltes van mijn leven, zeg maar. Echt schoolvrienden. Maar dan gaat dus daar je hele carrière van zeg maar 20 jaar prof wielrennen gaat al aan je voorbij in die appjes, die berichtjes die je binnenkomen van, oh ja, dat was toen. Ja een eigenlijk soort, wel. Een soort van bizarre afscheidsreceptie. Het was een beetje, volgens mij zo, als iemand doodgaat, dan krijgen ze heel veel van dat soort reacties. Maar ik leef nog, dus ik heb het wel het mooie ervan kunnen meemaken. We gaan nu heel snel over dat ziekenhuis heen, want op het moment dat je daar binnenkomt en je ligt daar, je bent heel erg positief ingesteld. Dat horen we nu allemaal. Dat is alleen maar goed. Ja. Is er een moment geweest dat je leven in gevaar is geweest? Nee, het leven niet. Nee, want het kan natuurlijk wel naar binnen slaan. Ik bedoel, als er een infectie ontstaat op die plek, gaat het natuurlijk wel heel erg snel de verkeerde kant op. Ja, nee, daar was zeker daar was heel veel zorg om eigenlijk. En ze hebben ook heel erg goed bijgehouden of dat er geen infectie in zat of in kwam. In eerste instantie hebben ze gewoon die hand dichtgemaakt, zeg maar, met huid die eigenlijk dood was. Maar gewoon om eerst te kijken of er überhaupt een infectie in zou komen. Toen hebben ze vervolgens nog een huidtransplantatie moeten doen om die dode huid te verplaatsen. Maar, of opnieuw erin te zetten. Maar goed, dat was wel het moment dat er zeker was dat er geen infectie in zat. Want dat was het allerbelangrijkste. Komt er een infectie in, dan is het echt een probleem. En ja, daarom houden ze het ook zo goed bij. Dan kunnen ze ook direct inspringen en corrigeren. Maar er moet toch ook een moment zijn geweest dat je even wanhopig bent? Of je bent toch niet altijd zo positief in? Nee, zeker. Geweest? Het heeft denk ik een dag of 8 geduurd. Dat ik er echt heel veel moeite mee had. En dat ik er echt doorheen zat. En inderdaad een beetje dan zo'n opmerking van mijn vader. Van bier bestellen wordt lastig. Precies. Ja. Dus dat helpt wel. Dat is wel een manier om het soort van bespreekbaar te maken. En wat makkelijker te maken voor mij om daarmee om te gaan. Had je meer van die galgen humor? Ik heb heel veel over handen. Dat is toch eigenlijk niks aan de hand. Maar mag ik een hele domme vraag stellen? Je mag een vraag stellen. Ja, maar het is misschien nog wel, want ik weet weinig van fietsen. Maar waarom kan je niet meer fietsen? Nou, ik kan nog gewoon fietsen. Ik heb alweer binnen op de fiets gezeten. Want ik kan gewoon een wielrenstuur vasthouden. Ja. Of het echt kan als het op het scherpst van de snede is. In een peloton waar je heel snel en abrupt moet kunnen remmen. En echt 100% precies, controle hebt. Eigenlijk het moeilijkste, het remmen. Ja. Ik kan gewoon beide remmen. Ik heb nog niet buiten gefietst, maar ik weet zeker dat ook gaat lukken. Maar je hebt achteruitrap remmen. Ja, dat zou misschien wel een uitkomst zijn. In het peloton, dat lijkt tamelijk uniek. Maar bovendien, je hebt zelf ook aangegeven, je lichaam heeft ook aangegeven, het was einde carrière eigenlijk al. Je zou nog een paar koersen rijden. Dus dat geldt natuurlijk wel. Ja. In het ziekenhuis heb ik begrepen dat toen jij zei van, mag ik de vingers gebruiken? Want jij wil gelijk door. Je bent toen topporter. Je wil zo snel mogelijk herstellen. Dat je vroeg, mag ik al gebruikt als de dokter zei, ja, dat is goed. Wat was toen het eerste wat je deed? Nee, ik ben echt 3 uur bezig geweest om een flesje water open te maken. Ik kreeg natuurlijk een flesje water, gewoon goed om te blijven drinken. Met een schroefdop, neem ik aan. Met een schroefdop, ja. En hij zei dat ik hem mocht gebruiken. Dus ik moest en zou dat met mijn rechterhand open. 3 uur ben ik ermee bezig geweest. En toen lukte het wel. Nee, ja, inderdaad. Het was niet heel druk verder. En wat is dan de moeilijkheid van een flesje open? Is het de druk? Is het de draaibeweging? Wat is... Nou, de huid was ook van mijn wijsvinger af volledig. Die spieren en die vingers zelf hadden echt een enorme klap gekregen. En zat vol met hechtingen. Oh, ja. Dus de beweging was echt heel erg moeilijk. Ik kon eigenlijk mijn vingers nauwelijks bewegen. Mijn duim ook niet. Die had ook een flinke klap gekregen. Ook veel huid vanaf. Dus dat was wel echt heel erg lastig. Maar blijkbaar waren alle 2 die vingers niet gebroken. Nee. Dus ik mocht het gewoon gebruiken. En dat was echt, ik had er helemaal geen kracht in. En ik kon ze nauwelijks bewegen. Dus dat was eigenlijk bijna meer vanuit de elleboog. Het moment dat het dopje eraf gaat. Ja. Nou ja, dat is dan wel weer leuk. Want dan krijg je toch heel veel van die succesmomentjes. Het is wel heel, heel simpel eigenlijk. Maar een keer een flesje openmaken en dan kun je gewoon heel gelukkig mee zijn. Wat was de volgende? Ik heb daarna heel veel Lego bijvoorbeeld in elkaar gezet. Puzzels gedaan. Dat soort dingen. Ja, staat er nog iets op de lijst? Ja, buiten fietsen. Dat is duidelijk het volgende. Er komt goed weer aan. Ja. Nou, je moet eerst helen, denk ik. Je moet niet aan denken dat je nu weer valt. Nee, er zit nu dus nog verband op mijn hand. Oh. En de wonden zijn bijna dicht. Dus zodra die wonden dicht zijn, dan durf ik alweer naar buiten te gaan en buiten te gaan fietsen. Ja. Heb je ook al dingen bedacht die je nu wel kan, die je voorheen niet kon? Nou ja, dat heeft meer te maken met dat ik geen beroepsrenner meer ben. Ja, dus, precies. Dat dus er is, komt ook wel een soort vrijheid ja. misschien. Ah. Ja, een biertje door de week of zo kan we wel kijken. Dat zal ook wel weer lekker. Oh ja, ja, dat is de praktische geneugde. En volgens mij was je vriendin ook wel weer blij dat je bepaalde dingen kon gaan doen. Ja, nee, ja, absoluut. Nou ja, in eerste instantie dacht ze misschien dat ik ook wat vaker thuis zou zijn. Oh. Maar ja, dat, met die nieuwe baan zit dat er toch ook ja, maar niet je hebt ook gezegd dat je makkelijk kon afwassen en, ja, en wat met huishouden kon doen. Daar doe je op. Ja, dat is ja, toch stom geweest. Ja, dat ja. ik was misschien een beetje euforisch. Dat had ik beter niet kunnen zeggen. Nee, goed dat je het doet. Hè. Wanneer heb je uiteindelijk besloten... Nee, eigenlijk lig je daar dus, weet je al dat het niet meer doorgaat. Maar ben je dan ook bang voor je baan? Want je bent natuurlijk beroepsrenner. Je bent 38. Je zou bij Parijs-Roubaix al afscheid gaan nemen dit najaar. Ja. Ja. Ben je dan op dat moment al bang voor je baan? Nee, ja, in principe wel natuurlijk. Ik was al heel nadrukkelijk bezig met wat ik hierna zou kunnen gaan doen. Ik had al bewegingswetenschappen gestudeerd voordat ik beroepsrenner werd. En sportmanagement en online de laatste jaren tijdens mijn carrière. Dus ik wist al wel dat ik daarna iets wilde gaan doen. En iets in het management van een wielerploeg. En daarmee ben ik al heel nadrukkelijk bezig geweest om bij de ploeg. Die waren een hele mooie... opening kwam eigenlijk voor een baan. Dat was van technical director, heette dat toen. Dat klinkt meteen al helemaal heel stoer. Ja, precies. En daar heb ik toen op gesolliciteerd. En dat was al in februari van dit jaar eigenlijk. Dus ik was al het volledige traject doorlopen. Dus ik heb heel veel sollicitatiegesprekken gehad met vooral Trek, het bedrijf in Amerika. En natuurlijk met de ploeg. En wat doet een technical director? Ja, dus nu heet het overigens Team Support Manager. Ze hebben de naam veranderd. Niks van maar, de anderen wel iets. Ja, Technical Director klinkt leuk. Ja. komen we misschien nog wel weer ooit een keer. Okay. Maar eigenlijk de connectie tussen het bedrijf, dus de sponsors, Trek, maar ook de andere sponsoren, SRAM en Ecoo, et cetera. Ja, nog even oefenen. Ik ken ze wel als beroepsrenner, maar die staan meestal gewoon op mijn shirt. Dus dat is makkelijk, kan ik makkelijk spieken. Ja. Nu moet ik echt even nadenken. Ja. Maar ja, de baan zit dus tussen de sponsoren en de ploeg in. Dus ik moet zorgen dat al het materiaal er is voor de ploeg. Als er ontwikkelingen zijn voor materiaal, dan moet ik daarvoor zorgen. Mm-hmm. Dat de renners die materialen testen en daar ook goede feedback op geven. En dat betekent dus ook heel veel naar Amerika gaan. Heel veel naar het bedrijf, naar de fabriek. En zorgen dat die nieuwe ontwikkelingen die Trek sowieso maakt ook de juiste zijn. Ja. Nou, je switch heb je dus gemaakt. Je hebt ongetwijfeld ook in die eerste week als afleiding misschien wel teruggedacht aan je wielercarrière. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Je hebt tijd genoeg. Ja, absoluut. Wat waren dan de momenten die je even bovenkwamen? Nou, eigenlijk best wel veel. Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn met mijn carrière, wat ik heb gedaan. Ik heb weliswaar niet heel veel gewonnen, maar wel heel veel mooie dingen meegemaakt. Onderdeel geweest van heel veel overwinningen, mooie overwinningen. Het was ook vooral duidelijkheid niet jouw taak om te winnen. Nee, precies. Jouw taak was eigenlijk om te zorgen dat de andere won. Ja. Ja, en volgens mij ben ik daar wel heel succesvol in geweest. 4 etappes Marcel Kittel in 2013? 13, ja, klopt. Vier etappes waar jij een rol in speelde binnen de ploeg. Ja, inderdaad. Echt sprint aantrekken. Dus, ja, Jettel weet het nog. Die, ja. Toch? Als klein meisje voor de tv, toch? Ja. Dus ben je ook onderdeel geweest van John Degenkolb, die Parijs-Roubaix won. En Milan Sanremo in 1 jaar. En natuurlijk ploeggenoten met Contador. En daar ook zijn laatste ronde van Spanje mee gereden. En dat waren echt enorme mooie ervaringen. Weet je met wie je de meeste koersen hebt gereden? Ik denk met John Degenkolb. En als het nou Nederlander moet zijn? En als het een Nederlander moet zijn, zeg ik Roy Curvers. Ja. Hij heeft een boodschap voor je. Oh. Hey Koentje. Als ik anekdotes zou moeten gaan vertellen over alles wat wij hebben meegemaakt tijdens onze carrières, dan denk dat ik een heel radioprogramma kan vullen. Daarnaast was jij ook een jongen waarin ik blindelings kon vertrouwen in de koers. En ja, we hadden eigenlijk al een half woord genoeg om te weten hoe we dachten en hoe we de koers zagen. Ik denk dat een hele mooie samenwerking was. En waarmee we onze kopman altijd heel erg goed hebben kunnen ondersteunen. Ik denk dat jou ook typeert als renner. Dat jouw palmarès misschien niet vertegenwoordigt de kwaliteiten die jij had als renner. Je was gewoon een jongen die anderen gewoon beter liet fietsen. En dat is een heel groot goed en een heel bijzonder iets. En iets waar je ook gewoon heel erg trots op mag zijn. Die carrière die nou bijna achter jou ligt, had misschien een mooier einde verdiend. Na het ongeluk niet helemaal kunnen afsluiten zoals je ongetwijfeld zelf had gewild. Laat dat niet de glans van de schoonheid van je carrière wegnemen. Ik heb je altijd heel graag als ploeggenoot gehad en ook als collega in een ander shirt. En ik weet zeker dat een heel groot deel van het peloton er net zo over denkt. Ik hoop dat je heel snel herstelt van het ongeluk en dat de revalidatie voorspoedig mag gaan. En hopelijk zien we elkaar binnenkort. Ja, dat was Roy. Ja. Koen. Ja, heel mooi. Ja, ik kon inderdaad ook echt heel goed met Roy opschieten. En ik denk wat dat betreft wat hij over mij zegt ook voor hem telt. Dat hij ook zelf veel meer had kunnen winnen, maar zich altijd heeft ingezet voor de ploeg. En ik ben eigenlijk bij Trek echt road captain geworden, zoals ze dat noemden. Maar dat was Roy toen wij samen in de ploeg zaten. En wat dat betreft heb ik heel veel van hem geleerd. Dus toch ook in zekere zin best ook wel een voorbeeld geweest voor mij. Zeker de laatste jaren en hoe hij het deed toen ik bij hem in de ploeg zat. Ja, een mooie schets van zijn kant. En de opening tot contact om weer eens bij te gaan kletsen. Sowieso. Ja. Goed, dan gaan we eens even kijken in het matchcenter. Andorra stond 1-0 voor, Koen. Ja, heel mooi. Het land waar jij woont. Ik ben benieuwd, Chris, is daar verandering in gekomen? Jazeker, je zult het niet geloven, maar ik denk dat hij vaker naar langs de lijn moet komen. Want Andorra staat op 2-0 en dezelfde doelpunt te maken en wederom een kopbal. Het is echt ongekend. Dus ik geloof niet dat Andorra ooit zo'n ruime voorsprong heeft gepakt. En dan zeker niet tegen San Marino. Hoe lang zou Estland het volhouden in Tallinn tegen België? Nou, niet heel lang. Het was 1-1 via Eden Hazard en Big Ron. Romelu Lukaku uit de draai. 2-1 voor de Rode Duivels. Een typische Lukaku goal. Bulgarije, Engeland, er is nog niet gescoord. Maar zoals je weet knielen de spelers van Engeland altijd even voor de aftrap. Om natuurlijk aandacht te vragen voor de problemen rondom het racisme. Maar het Hongaarse publiek was daar niet van gediend en begon massaal te fluiten. Je gaat u toch wel iets harder hopen dat Engeland maar snel scoort daar in Boedapest. Dan Litouwen, Noord-Ierland, 0-1 dus voor de Noord-Ieren. En bij Zweden tegen Spanje nog steeds 1-1. Overigens een opvallende debutant aan de Spaanse zijde, Carlos Soler. Hij maakte de 1-0 voor de Spanjaarden, maar ging bij de gelijkmaker hopeloos in de fout. Werd het alweer snel 1-1. Dus een positieve en een negatieve rol voor Carlos Soler. En dan tot slot, Tsjechië, Wit-Rusland, 1-0. Doelpuntenmaker Antonin Barak. Geen idee hoe hij woont, maar de wedstrijd wordt gespeeld in Ostrava. En Ferran Torres zojuist bij Zweden tegen Spanje claimde een penalty. Maar nee, de scheidsrechter wilde er niets van weten. Spanje overigens wel dominant, maar het staat in Solna nog wel gelijk. En overal in Europa naderen de wedstrijden de rust. Lady Gaga en Alejandro. Hebben jullie het gezellig met z'n drieën? Lekker nou horen. Alle verwondingen die hij ooit heeft opgelopen. Maar hebben jullie dan ook wel eens iets gebroken? Of Jentel de Boer? Nog nooit. Een keer een scheurtje in mijn enkel gehad. Echt dat? Ja, ik heb ooit een keer bij een nachtspel van de scouting mijn pink gebroken. Dat was ook wel dat hij ineens verkeerd... Maar dat is allemaal goed gekomen. Ik heb niks gehad. Nee? Christian Bonenbakker, voordat we naar het nieuws gaan? Nee, niks gebroken. Nou, Jentel en de Boer hier en Koen de Kort zometeen meer. En nu is er dus het NOS Journaal met de Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. De 1,5-meter-regel kan niet op 20 september worden losgelaten. Dat gebeurt op zijn vroegst 5 dagen later. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht van de Telegraaf erover. De reden is dat de wet ervoor moet worden veranderd. En dat lukt niet voor 20 september. Het dodental van de overstromingen aan de Amerikaanse oostkust is opgelopen tot 22. De meeste slachtoffers kwamen vast te zitten in ondergelopen kelders of auto's. Bij een verkeersongeluk in Spaans Baskenland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Ze botsten met hun auto op een vrachtwagen, waardoor is onduidelijk. De 3 slachtoffers zijn jonge mannen van 19 en 20 jaar, 2 broers en een vriend. En vleeswarenbedrijf Offerman uit Aalsmeer heeft jarenlang de houdbaarheidsdatum van producten opgerekt. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van opgevraagde stukken van toezichthouder NVWA. Het bedrijf kwam in 2019 in het nieuws door een dodelijke listeria-besmetting. Er vielen 6 doden. De NVWA had het bedrijf wel gewaarschuwd, maar greep verder niet in. Langs de lijn en omstreken. Ja, net als voor alle podiumkunstenaars is het afgelopen 1,5 jaar niet het allermakkelijkste geweest. Dat is denk ik nog zacht uitgedrukt. Maar voor cabaretduo Jentel en de Boer krijgt het toch nog een gouden randje. Ze stonden namelijk dan wel niet op het podium, maar kregen wel de mogelijkheid om een eigen tv-serie te maken. Jentel en de Boer, de serie. Komende zondag de eerste aflevering en ze zijn hier aan tafel, Jentel en Christine. Hoe vaak denken mensen nog dat jullie gewoon in je eentje komen? Of is die tijd echt wel geweest, dat Jentel en de Boer... Dat het één naam is? Ja. Nee, dat heeft niemand ooit gedacht. Nee, dat is mijn kronkel. Jij was echt de enige. Snel naar de eigen serie. Waar wou je het over hebben? Nee. Maar dit is toch, je hebt een hoop artiesten die hetzelfde hebben. Maar toch een eigen serie. Is het dan toch een droom die uitkomt, Jentel? Ja, dat is wel een droom die uitkomt. En het was ook ineens omdat onze agenda leeg was. Ja. Dus dat was ergens natuurlijk ook ineens dat je gaat kijken van wat voor dromen hebben we nog anders dan op tour zijn. Het is dus niet al meteen dat je in een soort stress schiet. Oké, maar we moeten iets verzinnen. We moeten dingen gaan doen, want er moet ook gewoon brood op de plank. Nou nee, we hadden eigenlijk altijd wel een soort 5-jaren-plan. Allemaal dingen die we heel graag ooit in het leven nog wilden. Maar als de theaters open zijn, dan ja, dat kost gewoon heel veel tijd, toeren. En dat is toch het eerste wat we doen. En dan ben je eigenlijk gewoon de hele tijd al je tijd daaraan kwijt. En toen de agenda opeens leeg was, dachten we, waar is die 5-jaren-lijst? Oh my god, bovenaan staat al jaren dat we een keer iets voor televisie wilden maken. En op 2? Dan gaan we dat meteen pitchen. En op 2? En nu ben ik benieuwd. Iets voor de kinderboek schrijven. Ja, dat is ook het eerste wat we deden, denk ik. Denk ik, voor jullie een nummer schrijven. Ja, waar het allemaal begon. Ja. Dat was echt het eerste wat we deden, volgens mij. Maar dan staat het op je lijst. Dan is het nog niet op televisie, vanaf komende zondag dus wel. Maar waar begint dan zoiets? Is het dan een omroep die je belt? Of bellen jullie zelf een omroep? Of... Hoe is dat gegaan? Nou, we hadden ooit al wel contact gehad met BNNVARA. Die hadden ooit al wel gevraagd van... wij wilden eigenlijk nooit registraties van onze theatervoorstellingen maken. Je hebt natuurlijk vaak cabaret-registraties op televisie. En wij dachten altijd met, laat mensen maar naar theater komen. We hadden niet het gevoel dat dat nou heel goed over zou komen per se in ons geval. En toen hadden ze een keer gevraagd van maar zouden jullie dan niet het willen herschrijven, dus je theatervoorstelling, en dan echt televisie daarvan willen maken. Dus dat speelde altijd wel een beetje in ons achterhoofd mee, maar nooit tijd voor. En nu dachten we laten we eens vanuit dat vertrekpunt. We hebben voornamelijk ook wel heel veel nieuwe dingen geschreven, maar ook met materiaal wat we nog een keer wilden vereeuwigen. Zijn we eigenlijk begonnen van welke dingen hebben we nou ooit gemaakt die zich echt lenen voor televisie? En Jente, wat was dan meteen een eerste sketch waarvan je dacht, die gaat meteen naar televisie? Even denken. Volgens mij was dat Christine heeft een personage, Chantal. En dat is eigenlijk een personage dat heel vaak is teruggekomen in voorstellingen. En dat is een... Ik vind zelf dat het een hilarisch personage is. En daar dachten we van... Er moet 1 aflevering, want het zijn 4 afleveringen. Maar even een schets van Chantal. Doe eens een stukje. Nee, schets. Want ik weet het. Ik vraag eigenlijk wel. Nee, wat een schets van Chantal. Kijk, uiteindelijk waar Jentel naartoe wilde... is dat we een hele aflevering hebben gemaakt... een soort mockumentary over deze vrouw. Dus inmiddels weet ik zoveel van haar karakter dat ik... Zij is een superfan van Jentel en de Boer. Dat is eigenlijk het verhaal van die aflevering. aflevering. En ze mag figureren in de serie. Dus eigenlijk zie je er al... We geven nu heel veel weg, heel veel spoilers. Maar eigenlijk zie je in de eerste aflevering... staat ze al ergens te figureren, maar dat weet je niet. En dan veel afleveringen later... kom je eigenlijk in de backstage van onze eigen serie terecht. Omdat je haar dan volgt... die in onze serie gaat, gaat figureren. Ja. Het zijn sketches, het zijn liedjes. We hebben de eerste aflevering al mogen zien. Spannend. Heb je Chantal gezien. Dan heb, ja, dus ja, ik zit ook heel hard te denken, waar heb ik je dan gezien? Ja, nee, maar dat is een fucking verzonnen. Maar om ook gewoon even wat te kunnen laten horen, gaan we naar, volgens mij is het het Spookhuis. Daar zijn twee collega's, die zijn net klaar met hun shift in het Spookhuis. Oh, en dan moet er nog even iets vereffend worden. Ja. Maar die rekening die ik dus betaald heb, die was ook maar 15 euro hoor. Ik bedoel, ik had twee tabbiertjes van 2,75, maar whatever. Huh? Wat grappig. Ik zit ineens te denken. 2 keer 2,75 is 5,50. Dan waren die speciaalbiertjes wel ontzettend duur, toch? Dankjewel. Ik ga sowieso volgende keer betalen. Nee. Nu. Koen, kun je hierom lachen? Ja, ik vind het mooi. Ja, het is lastig op de radio misschien. Maar. Nee, het was ooit een idee uit een voorstelling... dat je inderdaad altijd zo mensen hebt die... dat je dan vroeger eigenlijk, toen je weinig geld had... toch wilde dat de ander dan betaalde. Ook al was het maar 1,50 of zo, maar dat je het toch terug wilde hebben. En dan, dat vonden we leuk om een sketch over te maken. Ja, ja. Andere sketch die sprongen wat jou betreft uit. Ja, die moeten we ook even behandelen, deze. Oh. Ik denk serieus dat ik Jentel zo goed ken... dat ik precies weet... hoe haar pik eruit zou zien als zij een pik zou hebben. Nou. Hoe dan? Nou, schoon, dat sowieso. Maar wel een beetje klein. Opgeruimd, maar wel een beetje micro. Micro? Ja, Jentel is vreselijk op een pik getrapt in deze, in deze scène. Ik verzin hem waar je bij staat. Schrijf hem op, onthoud hem vooral. Het gaat mij niet om de scène, maar wat ik mij afvroeg... hoe kom je hier nou op? Hoe ontstaat zo'n letterlijke scène? Zin geweest van Christine, ooit op een feestje of zo. Jij zei tegen haar, als jij man was geweest, dan weet ik hoe je pik eruit zag. Ik weet het namelijk ook. Ik denk serieus dat ik precies zou weten hoe haar pik eruit zou zien. Ja, dat denk ik echt. Ik vind het altijd wel lief, want ze denkt dus dat ik dan een hele schone... Nee, dat zei ik maar. Dat dacht ik. Nee, zeker. Ik denk niet, in het echt denk ik niet dat ze een micropik zou hebben. Maar ik weet niet of we nog verder in detail hoeven te gaan. Het is een hele korte scène met een hele leuke swing erin. Maar ik vraag me echt oprecht af wie dan besluit van... daar moeten we wat mee, daar moeten we een scène, daar moeten we een sketch van maken. We vinden het, dat vonden we gewoon een grappige gedachte. En dan, als je een gedachte hebt, dan gaan we daar een tijdje over praten. Van wat zit daar nog meer in? Waar kan dat naartoe? Ja. Waar zou dat in kunnen eindigen? En als we er dan zelf heel erg om moeten lachen of er iets heel leuk aan vinden, wat heel erg aansluit bij ons, dan zetten we het op papier. En dan kijken we een week later nog eens of we het weggooien of niet. En deze scène heeft vele, vele rondes van eliminatie overleefd. Dus en dan gaan we uiteindelijk ook echt filmen. Maar heb je dan ook niet momenten gehad, want dat is bij in theater kan dat niet, maar bij televisie kan ik me voorstellen dat je regelmatig in de lach schiet. En dat de scène gewoon echt volledig over moet. Nou, jij wordt echt één pist moment... in die scène. Dat zie je aan alle kanten. Ik weet grappig nog één moment met er kwam een acteur langs op de set, Hein van der Heijden. En toen moest een scène met hem spelen. Hij speelde mijn vieze toneelleraar. Ik speelde een personage, ik kreeg toneelles. En hij speelt een beetje een viezige toneelleraar. Een beetje een MeToo-gevalletje. Maar we moesten improviseren. En ik vond hem zo ongelooflijk grappig dat ik bepaalde stukken van die scène nooit heb kunnen doen zonder te lachen. Dat ik op een gegeven moment tegen hem zei, hij was niet in beeld, maar hij gaf van achter de camera zijn tekst. Dat ik op een gegeven moment tegen hem zei, wil je het alsjeblieft een keertje gewoon niet je tekst zeggen, dan plakken we dat er later wel tussen. Want ik kan niet, het lukt me niet om mijn eigen tekst te zeggen als jij meespeelt. Ja, ik ben wel echt heel slecht erin. Zelfs nadat de regisseur tegen me, die was echt bijna boos op me geworden. Die was echt naar me toegekomen en zei, je moet het serieuzer nemen. Ja, het stomme is dat iedereen wordt echt een beetje kwaad, want het kost gewoon heel veel tijd. Ja, ja. Tijd is geld. En de cameraman tijd is geld, dus van, er staat 20 man crew op zo'n set. Die staan allemaal te wachten. Ik had op een gegeven moment één scène, moest ik een vuilniszak openscheuren en uitstorten in een tuin. En ik moest elke keer in de zin erna lachen. Maar dat betekende de hele tijd voor het meisje van de requisieten dat ze alles moest opruimen. Echt vuilnis. En ik moest bijna huilen van hoe onaardig ik het van mezelf vond. Maar ik kreeg het niet voor mekaar om het gewoon serieus te spelen. En we zitten nu in de edit, dus dan zie je al die takes langskomen. En ik lig echt onder de tafel van schaamte. Omdat je elke dat gooi je toch niet weg? Dat bewaar je toch voor de laatste aflevering? Er komt ook een blooper reel. We hebben de editor nog geld van onszelf geboden om een blooper reel te maken. Ja. En onze regisseur ook, die zei echt van, ik geef er geld op toe als jij nog even een dag besteedt aan een blooper wil maken. Want die dus, komt er dus wel. Goud. Wel. Die komt er wel, ja. Zijn ze in koor. Zometeen gaan we ook nog een nieuw werk van jullie horen. Ja. Als jullie, we hebben dus die eerste aflevering gezien. En daar zitten dan ook best wel wat, wat donkere scènes in. Een stukje over zelfmoord. De dood komt er ook naar voren. Ik had hem gisteren aanstaan ik was aan het koken met de kinderen. Toen zei ik, dit doe ik even anders. waar komt die fascinatie vandaan? Ja, ik weet niet. We hebben bijvoorbeeld één clip over twee stalkermeisjes die een man in een landhuis stalken. En op een of andere manier spreekt ons dat heel erg aan. Ook de muziek die je daarbij kan maken. Een beetje die spannende muziek en zo. En er zit ook heel veel humor in. Wij denken dat we altijd wel in ons werk een soort gefascineerd zijn door een soort kinderlijke horror sprookjes. Magie, maar ook een soort duisternis, horror. De eerste voorstelling die we ooit samen hebben gemaakt, werd door mensen ook een soort horror kitsch voorstelling genoemd. Wij vinden ergens dat er heel erg een heel leuk spanningsveld is tussen horror en humor. Dat ligt ergens heel dicht bij elkaar. En ik denk dat we dat wel meer in ons werk hebben opgezocht. Ik weet niet. Ergens als je een soort spookmeisjes maakt. En dat is ook heel erg grappig. En mensen laten schrikken. Dat is zo'n heftige emotie of zo, die je mensen kan laten voelen. We hebben ook wel eens een scène op toneel gespeeld. En dan gilden mensen het uit van hoe eng ze het vonden. En dat vond ik zo leuk. Dat vond ik het allerleukste om te doen. Maar dat heb je op televisie niet, hè? Nee, dat je de reactie ziet. Je hebt een set, je hebt de regisseur of iemand anders die in de lach schiet. Dat heb je dan wel. Ja. Dat was in het begin wel echt wennen, hoor. Want we zijn natuurlijk heel erg gewend aan theater. En dan heb je hele rechtstreekse reactie. Dus onze intuïtie is daar ook op gebouwd. Onze intuïtie is ook gewoon van, als er gelachen wordt, dan ga ik daar nog even overheen. Of dan ga ik nog even het zo timen of zo. Ja. Maar nu was het doodstil, omdat iedereen aan het werk is. En iedereen moet ook stil zijn, want anders zitten ze door de opname heen. Dus je hele intuïtie is helemaal van het padje. Grappig, is het wel leuk. Ja. Maar daar waren we na een dagje ook wel aan. Wat is dan je meetlat? Is het wel grappig? Zelf? Of, ja, dan toch checken vaak bij elkaar aan het einde van, was het leuk? Of bij onze regisseuse Nina Spijkers, die heeft ons echt enorm geholpen. En die zei ook van, dit is echt heel cool. Dit gaat echt werken. Dus daar vertrouwden we dan op. Ja, en het script zijn we natuurlijk ook, daar zijn we gewoon een jaar mee bezig geweest. Het is ook weer niet zo dat je op die set staat en denkt, is het wel leuk wat ik heb gedaan? Nee, je weet het ook wel. We hebben er hard aan gewerkt. En op een gegeven moment heb je er ook wel vertrouwen in. En denk je van, we gaan dit gewoon, dit gewoon doen. Zullen we eens een primeurtje gaan doen? Nieuw werk voor jullie, De Stalkers. Je had het net al over. Moeten we daar verder nog iets over weten? Wat voor beelden moeten we erbij denken? Want dat is radio. Het is de beeld. Ja, wij zijn dus twee een niet beetje enge meisjes met heel lang haar. En wij staan in een tuin de man te bekijken van een afstand, in een hele donkere tuin. En wij zingen dit lied. Wij staan hier gewoon heel onschuldig in jouw gras. En soms snuffelen we een beetje aan je uitgehangen was. Je deed het licht vanochtend aan om 6:02. Dat is toch veel te vroeg? Gaat het wel goed? Ben je gestrest? Wij zijn nu 13 ieder, samen net zo oud als jij. Dus kun je niet ontkennen dat je past bij haar en mij. Zij kan jou heel goed nadoen, dat voel ik in mijn kruis. Maar dat wat wij echt willen zit verscholen in dit huis. We trekken ons de haren uit, kijk haren op de grond. Laat je nou toch zien, je mooie neus, je fijne mond. Mijn zusje draait straks door, ik kan niet voor haar instaan. Jij dwingt ons nu bij wijze van een ruitje in te slaan. Daar verschijnt je schaduw achter het gras. zus nam twee paar sokken mee en ik heb nu je sjaal. We weten wat je aan hebt en dat is ook niet zoveel. We voelden aan je hartslag in de aders van je keel. Mijn zus maakte een sneetje met een scheermes dat ze vond. Daar staken we een vinger in als bloedbroedersverbond. Het gutste erg uit, we gingen weg, het was te veel. Hopelijk gaat het beter nu met je keel. Bepaalde stemming, zeg. Oh, de kippenvel lopen over de rug. Rillingen. Ah. Jento en de Boer, de Stalkers. Zometeen praten met ze door over de serie die op tv komt van de komende zondag. Maar het is rust. Rust is al bijna voorbij, denk ik, Chris Wobben, bij al die wedstrijden, of niet? Ja, ja, zeker. Maar bij dat vorige nummer dan keert de rust zeker niet terug. Achter trouwens. Echt wel. Goed gedaan. Goed, maar goed, we zitten hier niet op een muziek te recenseren, maar het voetbal. We gaan weer bijna beginnen natuurlijk. Duitsland is op voorsprong gekomen bij Liechtenstein. Timo Werner maakte de bal. Herr Flick staat dus op voorsprong met zijn Duitsland. En Italië, Bulgarije, 1-1 doelpunt te maken. Atanas Iliev notabene spelend in Italië bij Ascoli. Dus de Europese kampioen op gelijke hoogte. En die Bulgaren waren zo verrast dat ze helemaal vergeten te juichen. Oh ja, dat moeten we ook nog even doen terwijl ze al op de middenstip stonden. Of middenlijn in ieder geval. Zweden-Spanje, consternatie, 1-1 de stand. Maar had Spanje niet gewoon een penalty moeten krijgen? Het was eigenlijk dat de Engelse VAR weigerde in te grijpen en Graham Taylor naar de kant te roepen. Want het is echt een overtreding geweest. Dus ja, geen penalty voor Spanje. De Zweden komen dus goed weg met die 1-1 ruststand. Een VAR hebben ze niet bij IJsland-Roemenië. Want in Reykjavik werkte de techniek niet. Maar ook zonder VAR wordt er niet gescoord. 0-0 bij rust. Albert Gudmundsson, AZ-speler, staat in de basis bij IJsland. Hij dus niet gescoord nog, net als de rest van de 21 voetballers al daar. Polen tegen Albanië. Albanië kwam zomaar op gelijke hoogte. Cicalessi, hoop woorden met Scrabble, maakte de hoop punten natuurlijk, maakte de gelijkmaker. Maar het was uiteindelijk Ruska voor de Polen, vlak voor rust. En die zorgde voor de 2-1 voor Polen. En dan gaan we zo weer beginnen aan helft 2. Goed, straks meer van jou. Koen de Kort zit hier nog steeds. Heeft net tussen 9 en half 10 uitgebreid verteld over zijn ongeluk. Waardoor hij 3 vingers verloor. Maar staat positief in het leven en gaat nu lekker aan de slag bij Track. Als je Jent aan de Boer zo hoort, want je hebt gefascineerd zitten luisteren, zag ik. Ja, ik vind het echt, echt fascinerend. Wat ik me eigenlijk wel nog afvroeg, want er zijn natuurlijk heel veel sketches die het wel redden, zeg maar. Maar ja. Jullie zeiden wel dat je heel veel ook schrapt. Ja. Maar hoeveel sketches heb je dan in het begin? En waarom vallen die af, die andere? Sommige dingen zijn afgevallen vanwege geld. Het is gewoon ook vaak een budget. En sommige dingen zijn gewoon heel duur om te maken. Of ja, te veel maken is te duur. Klopt. En sommige dingen vallen toch af omdat het te lang wordt. Ja, het zijn 4 afleveringen van 25 minuten. Dus dan moet je ook wel gewoon echt gaan zeggen van ja, dit vinden we dan toch net leuker of niet. Of, ja. Maar wat is dan een van de hele dure, zeg maar, die je toch wel heel graag zou willen doen, maar wat niet. Nou, een van de dure die we hebben gedaan is denk ik wel de Stalkers. Ja, die precies. Toch wel, ook ja. Wel. Nou, en ik moest denken aan eentje, dat is een lied dat heet Mama is Moe. En daar hadden we een heel groots plan bij. Dat was eigenlijk, dat ging over, ik zal niet alles verklappen, maar het ging over allemaal vrouwen die in een fabriek werken. En we hadden bedacht, die komen allemaal uit hun huizen in een soort Engelse arbeiderswijk, straten, komen die allemaal van een trappetje af en die lopen met z'n allen naar die fabriek. En dan heb je zo'n grote oorlogsachtige fabriekshal waar ze. En toen zei onze regisseur, ja, dan zie ik dus voor me dat we moeten een kraan hebben. We moeten dan. Ja. Zei ze, we gaan niet eens praten over de. Nee. Ja. Totaal wat we kregen was niet eens genoeg daarvoor, voor die show. Nee. Zeg maar. Dus toen zei ze, maar dan vind ik het juist leuk om te denken, binnen het geld wat we hebben, kunnen we niet iets heel anders bedenken? Of wat zou je ervan vinden als we het in 1 take filmen en het speelt zich allemaal af in 1 ruimte, maar je wekt de illusie dat mensen uit hun huizen komen. En daardoor, eigenlijk door de beperking, bedachten we een veel toffer idee. En vind ik wat het nu geworden is, eigenlijk veel origineler. Okay. En is het alsnog een van de duurste dingen die we gedaan hebben. Is het ook niet zo dat jullie hadden een relatief korte tijd om dit voor te bereiden? Nou, de voorbereiding viel wel mee. We hebben dus bijna een jaar er wel aan kunnen schrijven. Toch wel? Oh. Ja, maar ja, schrijven en dan preproductie, alsnog is dat niet super lang. Maar ik denk vooral, we zijn nu een maand geleden waren we klaar met filmen. En zondag is het op tv. Die periode, de nabewerking, is ziekelijk kort. Ja. Dat is echt klaar voor een burn-out kort. Maar je moet echt keiharde beslissingen ook nemen van dingen die eventueel anders moeten of eruit moeten of wat dan ook. Ja, en het is ongelooflijk wat er allemaal bij komt kijken. Of tenminste, daar verbaas ik me nog steeds over. Als je al, vandaag zaten we bijvoorbeeld een groot deel van de dag bij audio. Nou, wat daar allemaal al niet kan, dan word je helemaal gek van de keuzes die je allemaal kunnen. Ja, dus en dat dingen kosten tijd en editen. Ja, dat is gewoon van uit al het ruwe materiaal keuzes maken en 25 minuten. En het gaat allemaal over de timing van een grap. Wat werkt, wat niet. Ja. En super, ik vond het heel erg leuk om te doen. Maar het lijkt me ook mooi als je in zo'n audiostudio zit, dat je op een gegeven moment doorkrijgt dat alles kan. Dat je geest ook helemaal open gaat. Dat is tof. En het is zo cool. Ik vond het vandaag zo cool om te merken hoeveel beter het nog wordt met audio en die keuzes die je dus kan maken. Ja. Brengen jullie alles samen trouwens? Nee, vandaag moesten we bijvoorbeeld opsplitsen. Omdat het is zo'n tijddruk. De editor was dan bezig met aflevering 3. En de audio was bezig met aflevering 2. Dus dan zeiden we, oké, Jan, ga jij bij de audio zitten. En dan ga ik bij de edit zitten. En het leuke was, we zaten een half uur uit elkaar ongeveer. Dus toen kwam Christine weer met een brommetje met de regisseuse naar mij toe. En dan het was echt zo heen en weer. Maar ik vraag het hierom. Als ik jullie zo zie, vraag ik me af, komt er ooit een periode dat jullie niet bij elkaar zijn? Dat er geen gentle en de boer meer is. Maar twee weken. Nee, gaat Christine op vakantie. Ja, nee, oké. Ik ben er geweest. Nee, maar jullie lijken wel geklonken aan elkaar voor de rest van jullie leven, ook qua theater. Is het ooit wel eens te sprake gekomen van moeten we nog wat door en moeten we stoppen? Of nee. Is dat niet aan de orde? Nee, dat is niet aan de orde. Nee, we hebben nog zoveel dromen of zo samen. Dus daar, dat willen we gewoon verwezenlijken. Ja, dus pas als die lijst waar je in het begin van het gesprek erover had, als die helemaal leeg is. Ja, en dan beginnen we weer bij het begin. Dus dan gaan we helemaal. Maar het werkt ook gewoon goed. Hè? We hebben ook niet zoveel te klagen. Dat is er denk ik ook. We hebben best wel een vorm gevonden dat we gewoon heel goed samenwerken. En elkaar echt kunnen versterken. En elkaar in de waarde kunnen laten. Of zo. Dus ik zou niet zo goed weten. Ja, soms wil je wel iets los van elkaar doen of zo. Hoor. Maar dat kan ook gewoon. Het is niet dat je dan meteen moet zeggen, nou Jentel, ik stop ermee. Nee. Okay. Vind je van wel? Nee. Vind je dat tijd wordt? Nee, ik zit het gewoon even te processen. Nee, ik ben er zullen momenten zijn dat je ook gewoon clasht. En dat je gewoon denkt, nou nu de deur dicht en nu even inderdaad die twee weken heerlijk dat ze weg is. Of niet, Jentel? Ja, toch valt dat er. Ja, dat klinkt zo zijig, hè? Maar dat valt wel echt mee. Naast die duistere kant. Zo. Ja, want we vinden het ook leuk om naast het werken. Naast het werk bij elkaar te zitten met de. Ik las zelfs dat jullie partners kindjes. Elkaar ook heel leuk vinden. Ja, klinkt allemaal heel. Ja, ja. Samen zwanger. Het voelt serieus bijna als een soort familie. Ja. Maar dan is het niet. Maar ja. Ja. Overigens, het moet voor jullie een bijzondere dag zijn vandaag. Abba. Ja, heel goed. Wauw. Ja. Ja, wij vonden dit trouwens net nog even. Zo, hier is Abba! Yeah. Mooi gezongen hoor. Ja. Ik weet dat het mis. Nee. Ja, dit waren jullie. Is het bij Arjen Lubach? Bij Arjen Lubach. Ja. Ja. Hoe kwam je daar nou op? En dat heeft hij bedacht. Ja, joh, ik weet half nog steeds niet waar dit lied over ging. Hoe komt hij dan bij jullie? Ik bedoel, qua stemmen, het is echt wel heel knap wat jullie doen. Ja, hij zag ons wel voor zich als. Als Abba. Als Abba. En zij kwamen er later ook nog bij. Of Arjen kwam er nog bij en nog iemand. Tex? Weet ik niet wie dat is. Pieter Klok, de producer. Ja. Ja. En toen waren we gewoon Abba. En we leken ook wel een beetje. Ja, we kregen pakjes aan en we gingen ervoor. We hadden autocue en we lazen het op. En, Het ging over een omstreden handelsverdrag. Ja. Ja? Ja, zeker. Nee, ik wist het. Ja, wel mooi trouwens dat ik toen ik vroeg van het is een bijzondere dag, dat jij gelijk aan Abba dacht. Ja, dat kwam omdat de redacteur dat niet verklappen. Oh nee, dat wist ik zelfs niet. Nee, maar zouden jullie een kaartje kopen voor Londen? Nee. Nee. Nee? Koen, ben jij een Abba adept? Nee. Nee. Nee. Nee, sorry. Nee. Nee. Ja, maar ik zou het wel willen zien vanwege het technisch aspect. Is dat voor jullie theatertechnisch? Is dat toch? Lui of niet? Nou, met theatertechnisch is het toch voor jullie interessant om te zien wat ermee kan, of niet? Met hologrammen en zo. Ja. Zeker, ja. Maar ja, zeker. Dat je in één keer met Het is ook wel lekker dat je gewoon thuis kan zitten en dan dat je optreden gewoon wel doorgaat, maar dan moet je nog... Je ziet wel mogelijkheden. Ik zie wel een Jentelen de Boer in het kwadraat in één keer op het podium staan. Ja. Dat je in één keer samen met je eigen hologram aan het optreden bent. Ja, tof. Ja, nog een Jentel. Schrijf even op. Voor ooit. Maar dat kost een, daar heb je wel een sponsor nodig, denk ik. Nou, wat is dit weer van aanname? Nou nee, om een hologram van jezelf te maken. Ja, zeker. Ja. En die televisie, word je die dan ook een keer zat? Want ik kan me wel voorstellen als je zo daar helemaal in zit. Nou, vooralsnog niet. Ik vind het echt mega leuk om te doen. Maar ik ben wel blij dat de theaters nu weer open gaan. Ik heb wel echt zin. We gaan ook weer nu beginnen met spelen. Ja. Morgen weer voor het eerst. Morgen. En dan is dat niet heel erg oktober weer op tour. Ja, maar dat vind ik wel leuk hoor. Dan denk ik wel weer van, oh, weer even weer dat of zo. Vroeger toen we echt zo jaren achtereen altijd aan toeren waren, kon ik dat niet meer zo waarderen. Nee. Of niet meer op waarde schatten. Terwijl nu denk je wel weer echt, oh, nu mag ik weer optreden in een zaal met mensen. Dus daar heb ik nu wel zin in. Maar ik zou het niet erg vinden als ik nu meteen weer een nieuwe tv-serie zou gaan maken. Zou ik ook zin hebben. Heb je die vaste oppas? Of, Nee, zo heb jij er een voor me. Dat is echt ik heb ding. Nog een hele lijst met mensen die ik moet zoeken voor oppassen. Mijn kind. De komende tijd. De kinderen zijn er anderhalf zijn jullie kinderen? Anderhalf zijn ze, ja. 1 jaar en 8 maanden. Ja. Ze zijn ze allebei, ja. Dus het wordt even allemaal anders, ook met betrekking tot toeren natuurlijk. Ja, dat wordt wel spannend. Ja, maar het is ook wel een luxe, hoor. Want eigenlijk zouden we gaan toeren toen ze 3 maanden waren. En dat vind ik met terugwerkende kracht denk ik wel, nou, lekker dat het dan nu pas is, nu ze 1 jaar en 8 maanden zijn. Dat is wel een stuk beter te doen. Is het ook, ik kan me ook voorstellen dat het wel lekker is. Dat je even weggaat van huis en even... Ja, maar mijn dochter slaapt nog steeds niet zo goed. Dus die wordt gewoon nog om 5:30 wakker. Ah. En dan kom je om 1:00 nachts thuis. Dus dat zie ik nog niet zo, heb ik nog niet zoveel zin in. Nou, je hebt een partner. Maar komt goed. Ja, jullie dus op tour. Koen, wanneer gaan we richting Andorra? Volgende week. Dan ga ik weer even terug naar Andorra. Eerst, nu is het de Benelux Tour nog, waar ik zondag nog naartoe moet. Voor de ploeg dus, moet. In mijn nieuwe rol. Oh, ja. Moet. Mag. En de dag daarna gaan we Parijs-Roubaix verkennen met een paar renners. Dus daar ben ik ook bij. Niet zelf meer op de fiets, maar in de auto. En dan even naar Andorra en weer terug voor het WK, want het is in België. Ja, dus dan heen en weer die kant op. En komt er nog iets van een afscheid of... Daar heb ik me nog niet mee bezig gehouden, eerlijk gezegd. Maar is er iemand anders die zich daarmee bezighoudt? Volgens mij niet. Dus dit is een hint, luisteraar. Ja, ik was er al even bang voor. Ja. Goed, komende zondag na promenade. Dat is lekker. Ja, leuk. Er kijken best wel veel mensen naar op NPO 3. Rond de klok van 10:30. Nou, ietsje vroeger, 9:45 of zo. 9:45 al? Ja. Oké. Jentel en de Boer, de serie. Een serie van... Vier afleveringen. 4 weken lang op zondagavond. Gefeliciteerd met de geboorte van de serie. Dank je wel. En geniet er vooral van. Yes. Dank jullie wel. Ja, en zometeen nog meer langs de lijn omstreken. Maisolie, zou dat de oplossing zijn tegen zwerfmeeuwen in de stad? Gaan we vragen aan Hanne Tersmette. We gaan het nog hebben over Zandvoort met Louis Dekker. En nog een onbevlekt ontvangen is van een pijlstaartrog. Hoe dat zit, horen we straks ook nog in langs de lijn en omstreken. Goed verhaal. Ja, lekker kort. Live sport op NPO Radio 1. Berghuis met een voorzet. En Gakpo, die moet erin, maar die gaat er niet in. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Nu een goede voorzet geven, dat lukt. En Klaassen, goal! Zaterdag de tweede wedstrijd onder Van Gaal. Nederland-Montenegro. Live sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Je hoort het hier en nergens anders. Zaterdagavond om 9:15 in NOS langs de lijn. Nederland-Montenegro. Het nieuws. Van alle kanten. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Vele handen maken licht werk. Samen klussen met je buren bijvoorbeeld. Hubo helpt een handje met extra voordeel. Karakter lakverf of muurverf, 2 stuks plus 1 gratis. Samen voor elkaar. Hubo helpt. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. NPO Radio 1. 10:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo'n 600 mensen in beeld met wie wordt gesproken over hulp bij wegkomen uit Afghanistan. Het zijn vooral Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Ook staan er ongeveer 100 Afghanen op de lijst die bijvoorbeeld hebben geholpen bij Nederlandse missies en projecten, of die hebben gewerkt voor de Nederlandse ambassade, de EU, de NAVO of de Verenigde Naties. Een belteam van 50 medewerkers van Buitenlandse Zaken probeert met de 600 in contact te blijven. De 1,5-meter-regel kan niet op 20 september worden losgelaten. Dat gebeurt op zijn vroegst 5 dagen later. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht van de Telegraaf daarover. De reden is dat de wet ervoor moet worden veranderd en dat lukt niet voor 20 september. Aangezien het kabinet graag 1 datum wil voor de aangekondigde versoepelingen, zullen ook het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op zijn vroegst op 25 september worden ingetrokken. Het hangt van de coronacijfers af of de versoepelingen eind september doorgaan. Het Nationaal Rampenfonds heeft in totaal 2800 aanvragen binnengekregen van Limburgers die een gift van €1000 willen vanwege waterschade. In eerste instantie was het aantal aanvragen lager dan verwacht. Daarop werden de criteria versoepeld. Daarmee kwamen ook mensen met alleen schade aan een kelder of berging in aanmerking voor €1000. Dat leidde tot een verdubbeling van het aantal aanvragen tot 2800 in totaal. De aanvragen konden worden ingediend tot 1 september. De giften worden betaald uit de opbrengst van de inzameling op Giro 777. Het weer. In het noorden nog veel bewolking. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen zonnige periode, vooral in het zuiden. Er staat weinig wind en het wordt 18 tot 24 graden. Ook in het weekend is het mooi nazomerweer met temperaturen ruim boven de 20 graden. Alleen zaterdag is er in het noorden veel bewolking, waardoor de temperatuur daar achterblijft. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn 2 wegen dicht omdat er ongelukken zijn gebeurd. Allereerst de A20, hoek van Holland-Gouda. Daar gebeurde een ongeluk bij Vlaardingen-West. Je kunt daar alleen nog via de af- en de oprit. En in het zuiden ging het mis op de A67 Belgische grenzen Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Daar is de weg ook dicht vanaf Eersel. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis. Maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. In Den Haag worden mensen knettergek van meeuwen die op hun dak broeden. Ja, de gemeente wilde wat aan doen. Die wilde vogels te lijf gaan met maisolie. Natuurkenner Hanna Tersmette die gaat het zometeen allemaal uitleggen. En die gaat ons ook vertellen of het überhaupt gaat werken. Ja, je zou ze erin kunnen bakken. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Maar ik weet niet hoe lekker een meeuw is. We volgen de US Open ook. Later vannacht natuurlijk van Zandschulp tegen, jawel, Djokovic. En zo ook het laatste nieuws over het Nederlands elftal. Hoe is het gelijkspel tegen Noorwegen verwerkt. Dat en meer. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, begin in Spanje. De koninginnenrit van de Vuelta is gewonnen door de Colombiaan Miguel Angel López. Primoz Roglic die kwam in de dichte mist als tweede boven en blijft de leider van het klassement. En de Nederlandse volleyballers die zijn het EK begonnen met een zege op Spanje. Oranje won in 3 sets en moet in een pool van 6 bij de eerste 4 eindigen om door te gaan naar de 8e finales. Dick Advocaat die is zijn avontuur als bondscoach van Irak begonnen met een 0-0 gelijkspel tegen Zuid-Korea. De wedstrijd in Seoul was voor Irak het begin van de WK kwalificatie. Advocaat is tevreden. Very happy with the result. We knew that we play against a very good team. We also knew if you want to get the result that we have to work very hard. And that's what the team did. Work very hard. We only give two, three chances away against a very good side. So we are very happy with the performance of Irak. Ja, ik weet niet of ik het nog moet vertalen, maar het was vooral heel hard werken en hij was er heel erg blij mee. Plaatsing voor het WK in Qatar is het ultieme doel van Advocaat. En de geschorste André Onana mag nog even geen wedstrijd keepen. Hij mag vanaf zaterdag wel weer trainen, maar Ajax laat hem niet met het eerste meedoen. De technische directeur Mark Overmars stuurt Onana voorlopig naar Jong Ajax. Amsterdammers wilden graag zijn aflopend contract verlengen, maar Onana en de club kwamen er niet uit. En daardoor is de waardevolle Onana over een jaartje transfervrij op te pikken. Ja, en ook in Europa worden de WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld. En daarvoor naar Chris Wobbe in ons matchcenter. Ja, er zijn doelpunten genoeg hoor. We zitten inmiddels al in de 65ste minuut. Daar gaan we. Op IJsland gescoord door Roemenië. Zij leiden met 0-1 dus. Dennis Mann de doelpuntenmaker. België loopt uit in en tegen Estland. De 1-3 kwam opnieuw van de voeten van Romelu Lukaku. Zijn tweede van de avond. En zijn 66ste interland doelpunt. En dan is hij nog maar 28. Het is angstaanjagend. Dan Engeland tegen Hongarije. 0-0 stond het een hele tijd. Kane miste een enorme kans. Hij kon zo doorlopen op doelman Gulashi. Maar schoot tegen diens knie. Een paar minuten later dan eindelijk de Engelse voorsprong. Raheem Sterling haalde de trekker over. Zette de Engelsen op voorsprong. Trok daarna zijn wedstrijdshirt uit. Had nog een shirt aan met een tekst. Men dacht, er stond onder meer love op en forever. Men dacht, ach, dat is vast een mooie boodschap. Hij werd getrakteerd op bekers bier richting het hoofd en een fluitconcert. Maar het bleek uiteindelijk de tekst te zijn love you forever, Stephanie Gregg. Een overleden vriendin van hem. Helaas overleden aan de gevolgen van COVID-19. En dan kreeg hij ook nog een gele kaart voor. Het is toch eigenlijk ongelooflijk. Goed, Noord-Ierland neemt het op tegen Litouwen. Het kwam op 0-2 door een penalty. Benutte Washington. Scheidt daar Stephanie Frappard, de vrouwelijke topscheidsrechter. Maar daarna Litouwen met een enorme pegel van Baramikas, moet ik het goed zeggen. Van, ik denk, een meter of 25. Bam, in de kruising. Schitterende treffer. Polen ook op voorsprong. Ruimer op voorsprong. 3-1. Krychowiak deed het van dichtbij, maar de actie was van Lewandowski. Kwam van rechts, passeerde 3-4 man en legde de bal bij de tweede paal neer. En dus Krychowiak schiet de Polen naar 3-1. Zweden-Spanje, 2-1. Zweden, Claesson deed het van heel dichtbij. De Spanjaarden hebben sinds 1993 geen kwalificatiewedstrijd meer verloren. Gaat het de Zweden dan lukken? Zij leiden in ieder geval tegen Spanje, de halve finalist van Euro 2020 met 2-1. Dat zijn de wedstrijden van vandaag. Gisteren het Nederlands elftal natuurlijk. 1-1 werd het in Oslo. En dan ontstaat er misschien toch nog een kans van Haaland. Die goed aanneemt en schiet en scoort. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Goeie bal van Berghuis. Wijnaldum nu een goede voorzet geven. Dat lukt. En Klaassen, goal! Davy Klaassen, 1-1. Keudegaard, Van Dijk wacht af. Oh. Daar is de paas van Haaland. En Haaland schiet en schiet op de binnenkant van de paal. Klaassen. En de kans, de grote kans. En die gaat er niet in. Want Doeman Hansen weet op de een of andere manier de inzet te keren. Wat een enorme mogelijkheid voor Denzel Dumfries om die bal in de touwen te schieten. Tjonge, jonge, jonge. Wat kwam Nederland er nog dichtbij. Maar goed, het bleef dus 1-1 gisteravond. Louis van Gaal begon zijn derde dienstverband als bondscoach en met een gelijkspel dus. Jeroen Stekelenburger zit zoals altijd in het spoor van Oranje. Dus ook nu weer, Jeroen, goedenavond. Hoi Robert. Hoi. 1-1. Heb je een chagrijnige Van Gaal gezien? Ja, dat zou je denken, hè? Want hij was gisteren duidelijk niet tevreden. Dat liet hij na afloop wel blijken. In woord vooral natuurlijk, maar ook wel een beetje in hoe hij erbij stond. Maar vandaag was alles anders, want we waren bij de uitlooptraining. Die was aan het eind van de dag. Het Nederlands elftal was gisteren direct na de wedstrijd teruggevlogen van Noorwegen naar Nederland. Hebben uitgeslapen, hebben vandaag Ja, ik weet eigenlijk niet wat ze gedaan hebben, maar niet echt haast gemaakt met alles wat ze nog moesten doen. En om 5:30 stond er een uitlooptraining op het programma. Dat was dat is dan eigenlijk altijd met de wisselspelers. En daar was de bondscoach bij. En ja, de setting is dan een beetje, was heel weinig pers was er eigenlijk. En de setting is dan dat wij dan op de tribune staan met camera's. En we staan dan een beetje mee te kijken. En heel soms is er een keer een blik van herkenning. Of is er een keer een, zwaait er eens een keer iemand. Maar vandaag nam Van Gaal, ik stond daar samen met Tom Egbers, collega. En Van Gaal nam de tijd om echt een tijdje met ons te gaan praten. En hij was ontzettend goed gehumeurd. Maakten we een paar grappen, een paar goede grappen zelfs. Ja, dat was wel heel erg leuk. En we staan daar dan met een gewone camera. Dus niet met allerlei ingewikkelde richtmicrofoons. Dus je moet heel goed luisteren. Maar we hebben er wel een stukje uitgehaald om eventjes nu te laten horen. Het was leuk met Van de Vaart, hè? Ja. Hebben jullie dat nog uitgezonden? Nee, dat is zo dom. Alles is uitgezonden. Dat is nou waar mensen op zaten te wachten. Ja, alles is uitgezonden. Van de Vaart op mij reageert en hoe ik op Van de Vaart reageer. Ja, ja. Dat is toch leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ja. En dat is het voordeel, hè, met Van Gaal. Altijd die zon. Als de zon er niet is. Zelfs Oslo was een... Zelfs als de zon er niet is, dan schijn ik. Zei hij dat nou? Ja, hij zei volgens mij dat nou, de strekking is dat als hij bondscoach is, schijnt de zon. Ja. Vanaf het moment dat hij bondscoach is. Dus dat hij ook dat kan regisseren. Dat hij dus onder de zon traint. Dus dat, nou, hij was een opperbeste bui. En een beetje op zijn vergaals, maar zeer vermakelijk, vond ik in ieder geval. Ja. Nou, hij is in ieder geval blij met zichzelf. Dat is ook gewoon eens even goed om te horen. Hij moet wel aan de bak, want er moet gekneed worden aan het elftal. Ja. Zaterdag tegen Montenegro. Daley Blind geschorst. Ja, wat zijn eigenlijk dan de opties voor de linksback? Ja, dat weten we inderdaad zeker. Dat het niet dezelfde basis zal zijn, omdat inderdaad Daley Blind geschorst is. Matthijs de Ligt komt terug van een schorsing. Hij heeft in deze selectie drie spelers die op die plek kunnen spelen. Die op linksback kunnen spelen. Twee ervan zijn ook specifiek daarvoor geselecteerd. Tyrone Malacia van Feyenoord. Divine Ranch van Ajax, die meestal op rechts speelt, maar ook goed op links kan spelen. En toch denk ik eigenlijk dat de derde optie misschien wel de meest waarschijnlijke is. Namelijk Nathan Aké van Manchester City. Die heeft al een aantal keer op die plek gespeeld. Die zit eigenlijk bij de selectie als linkercentrale verdediger. Maar ik denk eerlijk gezegd dat anders wordt het... anders gaat er weer iemand debuteren. Dat de beste kaarten voor Aké zijn. Dus dat denk ik. Maar goed, Van Gaal die verrast nog wel eens. Dus misschien dat hij nu ook verrast. Ja, dat zullen we waarschijnlijk pas zaterdag gaan weten. Jij bent er altijd wel van... Ja, morgen misschien. Want dan spreken we. Dus het zou kunnen. Maar ja, dat gaan we zien. Maar niet. We weten het zeker. Ja, dat sowieso. Je hebt wel eens bij Van Gaal dingetjes... Of nou, in ieder geval bij Oranje dingen losgekregen doordat je goed keek, verbandjes legde. Was er nog iets opvallends bij deze training waarvan je zegt, nou... Nou, er was eigenlijk één ding heel opvallend. En dat is dat hij heel lang met Matthijs de Ligt heeft zitten praten. Die was dus vandaag op het trainingsveld bij de reserves, omdat hij gisteren niet gespeeld heeft. Hij was dus geschorst na die rode kaart die hij kreeg tijdens het EK tegen Tsjechië. Ja, en dat is natuurlijk... Wij hebben natuurlijk ook wel een beetje zitten puzzelen. Hoe gaat hij dat doen? Hij heeft in dat 4-3-3-systeem dat ze gespeeld hebben gisteren, en dat ze ongetwijfeld ook komende zaterdag gaan spelen, plek voor twee centrale verdedigers. En hij heeft drie hele goede centrale verdedigers, namelijk Virgil van Dijk, die terug is van een knieblessure, en Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Dus ik weet niet of het een gesprek is geweest waarin hij heeft verteld wat hij van Matthijs de Ligt verwacht komende zaterdag, of dat het misschien wel een slecht nieuwsgesprek is geweest waarin Matthijs de Ligt te horen heeft gekregen dat hij niet speelt komende zaterdag. Maar hij heeft in ieder geval heel lang met de Ligt zitten praten. Ja, en hoe ziet dan de dag vanmorgen van Oranje eruit? Nou, een gesprek met jullie dus, in ieder geval met de bondscoach. Ja, er is een persconferentie. Wij mogen dan, omdat we de wedstrijden uitzenden, rechterhouder zijn, ook 1-op-1 interviews doen. We kregen vandaag al te horen dat morgen Stefan de Vrij aanschuift naast de bondscoach. Ja, dat duidt erop. Of dat, dan is het eigenlijk wel zeker dat die speelt komende zaterdag. Nou, dan dat is al een deel van het antwoord op de vraag die we net opwierpen. Hè? Mm-hmm. Van hoe die dat centraal achterin gaat oplossen. Dus dan is eigenlijk heeft Van Dijk, krijgt hij rust, omdat hij toch nog terugkomt van die zware knieblessure. Dus is het verstandig om hem dan drie keer in een week te laten spelen. Of kiest hij dan toch voor de Ligt. Maar morgen persconferentie met bondscoach, met Stefan de Vrij. Het is in de ochtend de training waar we een kwartiertje bij mogen zijn. Dat is wat ze morgen doen. En dan is overmorgen alweer de wedstrijd in Eindhoven tegen Montenegro. Nou, dan gaan we daar allemaal over spreken. Dank weer dat je bij ons hebt gepraat, Jeroen Stekelenburg. Het nieuws rondom ABBA zou bijna ondersneeuwen dat Sting gisteren ook gewoon een nieuwe single heeft gereleased. Hier nog samen met The Police, Can't Stand Losing You. Het is 22 uur 17. Dat betekent dat het nieuws zo'n kleine 3 uur ongeveer oud is. Iets langer. ABBA gaat voor het eerst in 40 jaar een nieuw album uitbrengen. En hologramconcerten geven in Londen. Dat is nieuws dat met veel blijheid is ontvangen bij ABBA-fans wereldwijd. Een van die fans is Helga van der Kar, voorzitter van de officiële internationale ABBA-fanclub. Helga, waar ben je, Helga? Want ik hoor op de achtergrond, zit je in een ABBA-omgeving of niet? Ik zit in een restaurant. Oh, je zit in een restaurant. Oh, goed. Dan gaan we zachtjes praten. Maar heb jij de afgelopen dagen onrustig geslapen? Hoe moet ik me dat voorstellen in de aanloop naar vandaag? Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het werd wel steeds spannender natuurlijk. Ja, wist je het al een beetje? Jazeker, ik wist al wat aan te komen. Ja? Oh. Hoe wist je dat dan? Ja. Ja, officieel afgelopen dag. Ja, oh ja, dan krijg je gewoon een mailtje of een appje van Björn. Niet van Björn. Nee, Benny. Oh, je bent wel op de hoogte gebracht. Maar je staat nu van oor tot oor te glimmen, kan ik me voorstellen. Of had je ook de twee nieuw uitgebrachte nummers al gehoord? Nee, die had ik nog niet gehoord. Oh, dat is een prachtig moment. Ja. Wat vind je ervan? Geweldig, heel mooi. Ja? Wat vind je er zo mooi aan? Je kunt zien dat er echt, het is gewoon nog kwalitatief ontzettend goed. De muziek zit heel goed in elkaar, stemmen zijn herkenbaar. Het ene is echt een hele mooie ballad en de andere nummer is echt een up-tempo ander nummer. Ja. Je bent nog in Stockholm, hè? Je was bij de bijeenkomst. Ja. Heb je een kritische noot gehoord op die bijeenkomst of was iedereen gewoon lyrisch? Iedereen is enthousiast. Ja, iedereen is wel enthousiast. Ja. En nu is er dan groot nieuws. Maar de afgelopen jaren was er natuurlijk zo nu dan wel nieuws. Maar ben je al die tijd dan gewoon de officiële internationale ABBA fanclub voorzitter geweest? Ook in de tijden dat er geen nieuws was? Anita, mijn die is daarmee begonnen in 1986. Vanaf die tijd toen waren het eigenlijk al met z'n tweeën runnen. Maar dat is eigenlijk, dan is dit jullie finest moment. Ja, zeker. Ja. Geweldig. Ja. En ga je dan ook, want die hologramconcerten komen eraan. Is dat voor jou, is dat dan ook echt? Of had je liever gezien dat ze samen gewoon nog één keer dan een soort afscheidsconcert hadden gedaan? ABBA wilde ook gewoon herinnerd worden zoals ze waren. Dus ik denk dat dit een prima oplossing is. Ja. Anders zou het gewoon niet gebeuren. Nee. Nee. Dan waren die nummers ook niet geschreven. Want die zijn geschreven voor de hologrammen. Ja. Nou, we gaan het afwachten in november. Dan is het hele album klaar. En dan gaan ook de concerten komen. Dank dat we even met je mochten bellen. En eet smakelijk verder daarin. Ja, dankjewel. Helga van der Kar was dat. De voorzitter van de officiële internationale ABBA fanclub. Even weer kijken in het matchcenter natuurlijk bij Chris Wobbe. Aan het begin in je eerste bijdrage zei je bij Hongarije-Engeland dat het Hongaarse publiek begon te fluiten toen de Engelsen op hun knieën gingen om te protesteren tegen racisme. Toen zei je, ik hoop dat de Engelsen gaan winnen. Ik ben benieuwd wat de tussenstand is. Wat een heerlijke voorzet. Het is inmiddels 0-3 voor Engeland, jawel. De tweede Engelse treffer, Harry Kane, natuurlijk wie anders. Voorzet was van Raheem Sterling. Voor Harry Kane een bijzondere prestatie. Het is de 13e kwalificatiewedstrijd dat hij op rij scoort. 17 doelpunten in totaal. En een paar minuten later werd het zelfs 0-3. Hoekschop, Maguire kopte. Gulashi, Hongaarse doelman, zag er daar niet goed uit. En binnen 70 minuten was Engeland dus klaar met het altijd gezellige Hongarije. 0-3 nog steeds al daar. Estland kwam na 2 minuten op voorsprong tegen België 1-0. Hield het even vast, maar daarna was het voorbij. Ik verliet je met 1-3 voor de Belgen. Nu inmiddels 1-5. Axel Witsel en de nieuweling Fouquet. Hij scoorde zojuist de 1-5. Wordt Liechtenstein dan toch de bananenschil van het Duitsland van Hansi Flick? Die vraag konden we tot ongeveer minuut 75 wel blijven stellen. Maar inmiddels is het 2-0 voor de Duitsers. Leroy Sané, hij weer in die manschaft, scoorde meteen mooi diagonaal afstandsschot. Dan tot slot Litouwen-Noord-Ierland. Het stond 1-2. De treffer van Litouwen gaat inmiddels viraal. Echt een geweldige afstandsschot van Baravikas. Ik heb zijn naam goed omgeschreven. Dus als je vanavond nog tijd over hebt, bekijk die even. Een dropshot in de kruising van 25 meter. Die ging er heerlijk in. Toen konden de Litouwers op gelijke hoogte komen. Ze kregen een penalty, maar uiteindelijk werd die niet benut. En een minuut daarna scoorden de Noord-Ieren de 3-1. Dus daar lijkt het pleit beslecht. Kom je naar beneden duiken en dan moet je nog oppassen dat je in je kop gepikt wordt. Schijnaanvallen, dreigende houding van laag overvliegen. Ja, schreeuwen. En geluid maken. Als morgen vroeg, om een uur of 4-5. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar echt wel angstig van zijn. Ja, dat snap ik ook wel. Meeuwenoverlast in Den Haag, al jaren een groot probleem. En vandaag schrijft het gemeentebestuur een nieuw hoofdstuk in de bestrijding daarvan. Ze willen namelijk maisolie gaan smeren op de eieren van vogels die dit voorjaar vaak op de daken broeden. Al het smetten van de vogelbescherming is hier. Notabene. Ja, want het is echt wel een groot probleem, hè? Want we lachen er nu een beetje om, maar die kuststeden met al die vogels die alles onderspoepen. Ja, je kan zeggen het is een groot probleem. Maar je kan ook zeggen, ja, wij zijn daar met z'n allen gaan wonen. En we maken er best wel een beetje een rommeltje van. Zij en, waren er eerst, bedoel je dat? Nou ja, kijk, ik bedoel, ze horen wel bij de kust en bij ons land. En het is zo aantrekkelijk voor die meeuwen in de steden zoals Den Haag. Omdat wij daar gewoon heel veel afval laten slingeren. Mm-hmm. Dus ik denk bij dit soort nieuws wel altijd, ja jongens. De kip of het ei. Ja. Precies. We vinden heel vaak dingen heel erg zielig, hè, als het over dieren gaat. Maar als het dan dichtbij komt en we hebben er zelf last van, dan vinden we het opeens vervelend en dan moeten ze allemaal weg. Ja. Ik snap je standpunt. Een tijdje minder kan toch wel? Ja. Ja, maar het begint wel bij gewoon zelfdiscipline. Dat je niet, als je bij de McDonald's bent geweest, even dat bakje friet ergens neer te gooien. Want ja, dat is gewoon tafeltje dekje voor de meeuwen, voor de ratten, voor de muizen. Ik geef ze ongelijk dat ze dan in een stad gaan zitten waar ze... Ja, lekker makkelijk eten inderdaad. Ja, het is tafeltje dekje. Ja, want dat is dan het etendeel. Maar die beesten die veroorzaken ook overlast op daken. Ja, kijk, die dieren, oorspronkelijk zijn het broeders van de stranden. Nou, daar kwamen op een gegeven moment veel vossen. Dus denken ze, ja, er worden allemaal eieren opgegeten. Dus die zijn op zich super slim. Dat doen schoolexters bijvoorbeeld ook. Er zijn heel veel dieren die zijn zo ontzettend inventief dat ze denken, nou, we zoeken een veiligere plek. We zoeken het letterlijk hogerop. Sommige vogels die gaan in bomen broeden in plaats van in het riet. Nou, noem maar op. Nou, die meeuwen zijn op die daken gaan zitten. En soms ligt daar ook nog een beetje grind op. Nou, dat doet natuurlijk heel erg denken aan die schelpen. Bankjes waar ze normalieten op gaan broeden. Alleen hebben ze geen lastige vos die daar even de nesten leegrooft. En ze hebben ook nog het voer van de McDonald's op de hoek liggen. Dus ja, het is eigenlijk heel... logisch verklaring. Een hele logische verklaring. Ja, ja. En ik vind het ook eerlijk gezegd altijd wel mooi dat je... als het er heel veel worden, dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment een ding. Maar ik vind het ook wel heel knap van de natuur dat die zich continu toch weer aanpast en toch in onze steden weer een plek vindt om zichzelf voor te planten. Want ja, we maken het de natuur echt niet heel erg makkelijk. Ja. Maar nu is de gemeente Den Haag ook inventief. Die gaat ook steeds een stapje verder. Hebben we nu weer maisolie, wat ze om de eieren smeren? Natuurlijk, sowieso is het wel goed om te zeggen, dit plan is, dat moet nog helemaal goedgekeurd worden. Moet ontheffing voor gegeven worden. Meeuw is gewoon een beschermde diersoort. Zoals alle inheemse diersoorten in Nederland. Dus je mag echt niet zomaar iets aan die meeuwen doen. Ook niet als je er helemaal gek van wordt, mag je ze ook niet... Niet verhuizen. Nou ja, weet je. Dus dat maar je doet echt... wat aan de eieren, hè? Niet aan de meeuwen. Nee, maar dat is niet. Daar moet wel een ontheffing voor komen. Maar ik doe dan de maisolie op zo'n ei. Ja, en dan het idee is dan dat er geen zuurstof meer in het ei komt, waardoor het door vrucht, het kuiken, in welke hoedanigheid dan ook, sterft. Ja, dat kan. Werkt het? Ja, werkt het. Kijk... Je bent geen fan. Ja, ik denk gewoon, weet je, het is een symptoombestrijding. En het heeft ermee te maken dat wij de boel niet in balans hebben. En dat is met heel veel dingen in Nederland zo. We hebben ontzettend veel ganzen, omdat we prachtige, mooie weilanden maken met super eiwit gras, waar die ganzen helemaal hun buikje vol eten. En dan vinden we het vervelend dat er heel veel ganzen zijn. En dan denk ik, ja, als je er wat kruiden tussen laat zitten, dan heb je veel minder aantrekkelijk gebied. Nou, is dan de enige oplossing in Den Haag en omstreken om gewoon je rotzooi op te ruimen? Je rotzooi opruimen, weet je, je kan echt wel iets als een vogelverschrikkerachtige dingen op de daken, zodat je misschien 's ochtends vroeg niet wordt wakker gekrijst. Maar ja, het is ook wel gewoon, hoe gaan we samenleven met de natuur? En het, ja, ik bedoel, ik woon zelf in het bos, dat is misschien een gek voorbeeld, maar wij worden heel vaak 's nachts wakker gekrijsd door de bosuil. En soms denk je... Afschieten. Nou ja, dat denk ik niet, maar denk de je wel, jeetje mina. Maar dan denk ik ook, ja, dat dier dat woont hier wel. En wij zijn hier in dat bos komen wonen. En het is eigenlijk fantastisch dat dat beestje zich gewoon zo manifesteert bij ons huis. Dat er nog genoeg muizen zitten. Want jij geaccepteerd bent in zijn habitat. Nou ja, bijna wel, weet je. Dus ja, ik ben altijd, laten we de balans zoeken. En in plaats van meteen te zeggen, nou, we moeten er wat aan doen, want we hebben er last van. Laten we kijken hoe we het kunnen inpassen in ons leven. En als dat op een andere manier kan, lijkt me dat zinvoller. Nou, waarvan akte? De meeuwen laten we waar ze zijn. Terug naar jouw achtertuin, want jij had goed nieuws te melden, want die kwakkelzomer heeft ook nog iets moois opgeleverd. Ja, het viel mij op dat ik echt ontzettend veel paddenstoelen over zag. En als ik de afgelopen jaren keek naar het bos deze tijd van het jaar, dan zo begin september, dan was er echt nog geen paddenstoel te zien. Was het super droog, had je overal van het stuifzand en kwam je zelf onder het stofweer, zeg maar, je zandpaadje af. En nu kom ik alweer allerlei mooie exemplaren tegen. En dan denk ik, ja, het is de droge zomers dit jaar voor de natuur wat dat betreft is veel vochtiger. En dat heeft natuurlijk ook gunstige uitwerking. En paddenstoelen zijn daar wel een voorbeeld van. En dan even in die voedselpiramide. Hè? Meeuwen staan dus bovenaan. Dat weten we nu zo ongeveer in Nederland. Waar staan de paddenstoelen? Wie helpen ze? Paddenstoelen zijn eigenlijk heel belangrijk. Het zijn die paddenstoelen, dat zijn eigenlijk de vruchten van schimmeldraden. Die schimmeldraden die leven onder de grond in de humuslaag. Dus als je met je handen lekker een beetje door wat blaadjes, wat herfstblaadjes dat witte spul wat je vindt, ja? Dan zie je wel eens van die witte draadjes. Nou, dat zijn eigenlijk de paddenstoelen. Dat zijn de schimmeldraden. En die vormen af en toe vruchten. Dus één keer in het jaar meestal. Dat hangt een beetje van de soort af. En die ruimen echt letterlijk ons bos op. Dus die zorgen ervoor dat er niet ontzettende stapels blad blijven liggen. Die zorgen ervoor dat er allerlei organische delen verteerd worden. Dus dat eten ze? En door wie worden ze dan gegeten? Eekhoorntjes? Eekhoorntjes, van alles. Vogels, muizen. Mensen? Mensen ook, ja, zeker. Hoe kan je zien of je een paddenstoel kan eten? Kan je dat zien of... proeven? Ja. Is daar een app voor? Ja, je kan het altijd één keer proeven, zeg ik altijd. Maar... Ja. Nee, maar ik was in het Archeon en dan zeiden ze, weet je hoe dat vroeger ging? Dan gingen mensen eerst eentje proberen, een klein stukje. En dan, nou ja, als dat goed ging, dan werd het stukje steeds groter. En dan op een gegeven moment kom je erachter, nou, dit kan ik eten. Ja. Maar ja. Zo werd de familie steeds kleiner. Ja, precies. Nou, dat zeg ik. Je kan het altijd één keer proberen. Zo zijn de dinosaurussen uitgestorven. Het is wel een vak apart. Zeker omdat, weet je, sommige paddenstoelen, zoals bijvoorbeeld een champignon, denk je, nou, die moet je herkennen. Hè? Hoe vaak heb je dat in de winkel niet gezien. Maar als die, er is ook een enorm giftige paddenstoel, de groene knolammoniet. Als het een beetje heeft geregend en als dat ding een beetje ouder wordt, dan lijkt die verdomd veel op een champignon. Alleen als je die champignon eet, dan denk je, nou, lekker. En als je die groene knol allemaal niet eet, dan denk je misschien ook nog wel dat die prima smaakt. Alleen na een aantal uur heeft dat zo'n werking op je lever, dat als je nu niet heel snel beseft dat je een verkeerde paddenstoel hebt gegeten, dat je gewoon er echt, dat het echt dodelijk is. Mm. En ja, dat soort gevaren zijn toch jammer. Ja. Kortom, je moet wel uitkijken wat je... Ja, je moet wel weten wat je plukt. Doet. En ja, het is niet altijd als je dan een boekje hebt met eetbare paddenstoelen, dat die paddenstoel er dus ook daadwerkelijk zo uitziet. Als in jouw boekje, omdat het weer gewoon enorme invloed erop heeft. En als je alleen wilt kijken, dus je wil niet eten, wat ik iedereen bij deze kan aanraden als ik jouw verhaal zo hoor. Zijn er dan plekken in Nederland waar je echt mooie paddenstoelen kan zien? Ja, kijk, loofbossen, voedselrijke bermen, dus gewoon aan de kant van de bermen. Als je bijvoorbeeld vliegenzwammen wil zien, moet je ietsje later in het jaar, zeg maar, bij berken. Bossen die leven samen met berken, dus die wisselen voedingsstoffen aan elkaar uit. Dus vliegenzwammen zie je eigenlijk altijd in de buurt van een berkenbos. Ja, je hebt zoveel soorten. Als je een beetje naar die landgoederen kijkt, hè, buitenplaatsen, parkbossen, dat zijn toch wel plekken waar heel veel verschillende soorten paddenstoelen voorkomen. En kijk ook eens gewoon hoog in de bomen, want daar zitten vaak ook hele mooie exemplaren, pruikzwammen, die er echt uitzien als een pruik, letterlijk. Dus, maar die zitten hoog in beukenbomen bijvoorbeeld. Ja, die zou je zo missen, maar die zijn er ook. Ja, er valt genoeg te zien, dat hoor ik al. Ja, je moet het alleen zien. Ja, dankjewel, graag tot de volgende keer. Handel tot de volgende keer. NPO Radio 1. Maakt het iets over half elf, hier is Christian Bonenbakker. In Joure zijn 12 mensen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht nadat er chemische stoffen waren vrijgekomen in een zwembad. Eerst werd er gedacht dat er brand was, maar het bleek een probleem met een machine in het zwembad die zout omzet in chloor. Het is onduidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met zo'n 600 mensen die hulp krijgen om weg te komen uit Afghanistan. Het zijn vooral Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Ook staan er ongeveer 100 Afghanen op de lijst die voor Nederland of bijvoorbeeld de NAVO hebben gewerkt. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat de nieuwe abortuswet in Texas ongemoeid. Daardoor mag een zwangerschap in Texas alleen in de eerste paar weken worden afgebroken. Bezwaren van abortusklinieken werden ongegrond verklaard. President Biden noemt de beslissing van het Hoge Rechtshof een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen. En bij het Leidens Ontzet mag dit jaar weer publiek zijn. Maar niet alle festiviteiten gaan op 3 oktober door. De grote optocht is geschrapt, net als de intocht van de Geuzen. Wel wordt er haring en wittebrood uitgedeeld. Er wordt gezamenlijk hutspot gegeten en de horeca is open. Langs de lijn en omstreken. Ja, zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid nog praten over de Grand Prix Zandvoort. Morgen gaat het dan daar losbarsten. Maar eerst, de avond van vanavond, de WK-kwalificatie in Europa, is dus ook losgebarsten. Chris? Ja, we zitten in de slotfase van de wedstrijden. Litouwen, Noord-Ierland, het had 2-2 kunnen staan, maar het werd 3-1. De derde strafschop van de avond, gegeven terecht door Stephanie Frappard. En een minuut daarna ook nog de 4-1. McNair deed het. En dus Noord-Ierland op ruime voorsprong. Hetzelfde kan gezegd worden voor de Belgen. Stonden 1-5 voor. Het werd 2-5. Leuk voor de statistieken. Sorga, doelpuntenmaker. Op IJsland in Reykjavik. IJsland-Roemenië 0-2. Roemenen gaan daar dus winnen. En Hongarije-Engeland 0-4. Declan Rice. Goed, Zweden tegen Spanje staat nog steeds 2-1. Gaan de Spanjaarden dan voor het eerst sinds 1993 een kwalificatiewedstrijd verliezen. En de Italianen, de Europese kampioen, het komt maar niet verder dan 1-1 tegen Bulgarije. Goed, en dan gaan we richting Zandvoort, vanzelfsprekend. Want we tellen af richting de Grand Prix. Terug van weg geweest. Alle renstallen hebben hun gemotoriseerde paradepaarden ook dit jaar weer naar Zandvoort gestuurd voor de wedstrijd om de grote prijs van Nederland. En op Zandvoort gaat het allemaal gebeuren. En Verstappen goes off the track and that gives the lead to Lewis Hamilton. De Nederlandse Grand Prix, het is de 29ste. Is he ahead of Max Verstappen? No, he is not. Max Verstappen pulls the undercut on Lewis Hamilton. Na een afwezigheid van een jaar is het internationale racecircus weer neergestreken in Zandvoort. Max Verstappen rounds the final corner. Er werd duidelijk met de slijtages van rekening gehouden. He sees his team cheering on the right-hand side and he wins. Ja, zo komen we wel in de stemming, Louis Dekker, Formule 1-verslaggever. Goedenavond. Goedenavond. Ja, daar ben je. We moesten even op je wachten. We hebben wat vertraging op de lijn volgens mij. Je woont deze dagen op het circuit. Je maakt van alles mee. Ik bedoel, er is ongetwijfeld heel veel te vertellen ook weer over vandaag. Wat gebeurde er allemaal vandaag? Ja, vandaag kan ik het beste samenvatten met de wat teleurstellende woorden van de fotograaf die dit voor het eerst meemaakte en die eigenlijk gewoon een dag te vroeg kwam. Die zei, vandaag is voor de paparazzi kennelijk, er gebeurt niks. Nee, dat klopt, er gebeurt niks, er gebeurt van alles. Er wordt vooral veel gepraat op de donderdag. Ik heb 10 persconferenties gehad, ik heb 3 interviews gedaan. Kan ik allemaal hele boeiende dingen over vertellen, maar gereden werd er niet. Ja, de safety car heeft een oefenrondje gedaan. En het publiek, en met name de mensen uit Zandvoort, die hadden een voucher gekregen waarmee ze mochten kijken. En dat kan ik heel knullig omschrijven als aapjes kijken. Maar daar doe ik het mee tekort, want mensen worden echt ontzettend opgewonden als ze het circuit zien. Dat ze kennen uit het verleden, maar dat echt een metamorfose heeft ondergaan, dat compleet veranderd is. En vandaag konden ze dichtbij alles komen. De auto's die naar de weegbrug gingen, de auto's die gekeurd worden, et cetera. Dus er gebeurde niks en toch was het leuk. Ja, dan naar Verstappen natuurlijk, want die begon de persconferentie. Je had het al over die persconferentie die je allemaal gevolgd hebt, met een compliment aan de organisatie in Zandvoort. I have to say they have done an incredible job setting this all up. First of all, of course, in hosting the Grand Prix, but also now how you look at the whole complex as a whole. Yeah, it looks very cool, and I hope you know we can have a good fun. Ja, yeah, we can have a good fun, want het ziet er dus mooi uit. Maar wat heeft hij gezegd over de mogelijkheid tot inhalen? Want het schijnt nogal lastig te zijn, Louis. Ja, dat is hier sowieso lastig. En nou was er enige hoop dat er in ieder geval ingehaald kon worden op het rechte stuk richting die beruchte bocht, de Tarzanbocht. Maar, en ik besef, nu wordt het even ingewikkeld voor de mensen die geen Formule 1 volgen. Hoe ga je naar dat rechte stuk? Dan kom je door de Arie Luyendijkbocht. Dat is die inmiddels beroemde kombocht. Het was de bedoeling dat de coureurs daar op het DRS-knopje mochten drukken. Dat betekent achtervleugel open, extra topsnelheid op het rechte stuk. Dan kun je inhalen. Maar de FIA, de Autosportfederatie, heeft besloten dat ze dat toch maar niet aandurven in die bocht. Waarom wordt niet gecommuniceerd, maar dat zal met gevaar te maken hebben. En die vleugel klapt nu wel open, maar gewoon tientallen meters verder. En daarvan zeggen alle coureurs, eigenlijk wordt daarmee de kans om in te halen gewoon weggehaald. Dus waar iedereen erg opgewonden is over van alles en er vooral Hosanna-teksten zijn, is er wel enige zorg over de zondag. Wordt dat geen optocht? Ja. Maar eigenlijk dachten we dat een jaar geleden ook al, hè? Ja, inderdaad. En wat verwachten Verstappen zelf over die race? Verstappen is vooral bezig met de zaterdag. En dat geldt voor alle coureurs. Het is een beetje een rare vergelijking misschien. Ik denk dat niet iedereen meteen voor zich ziet. Maar vergelijk deze Grand Prix in eerste instantie maar even met Monaco. Het gaat er fantastisch uitzien. Maar of je de race wint of niet, kon wel eens besloten worden op zaterdagmiddag in de kwalificatie. Als je hier plek 1 pakt bij de start en je houdt dat vol tot de eerste bocht, dan heb je alles in eigen hand, omdat je de deur dicht kunt houden achter je. En dan wordt het heel erg lastig om in te halen. Dan kun je eigenlijk alleen nog maar voorbij door een andere bandenstrategie te kiezen. Regen hoopten wij allemaal nog een heel klein beetje op. Hè. Dat wil nog wel een spektakel leveren, maar de regendreiging is eigenlijk ook al weg. Mm-hmm. Maar Verstappen zei zelf, weet je, we hebben nog niet in die auto gezeten, dus laten we positief blijven. Misschien valt het wel mee. En ja, we kunnen heel erg gaan focussen op de zondag, maar we hebben eerst nog een vrijdag en een zaterdag en het wordt één groot feest hier, hoor. Laten we even naar Lewis Hamilton gaan, want over Oranje gesproken, wat had hij aan vandaag? De vraag stellen is het antwoord weten. Ja. Hè? Wij gokten allemaal al. Hij zal het toch niet doen. Maar inderdaad, hij heeft er zelfs reclame voor gemaakt. Uitgebreid op Instagram, op zijn sociale kanalen. We kunnen allemaal zien waar hij het vandaan heeft gehaald. Wat, bij wijze van spreken, wie de sponsor is. Hij kwam in knaloranje met bijpassende bril. En hij zei er uiteraard ook nog bij dat het een hele mooie kleur is en dat het hem ook heel goed staat. Ja, zo is hij. Het is een showmannetje. Er komt wat binnen, hoor, als Hamilton binnenkomt. Ja, ja, op de persconferentie ging het ook over die kledingkeuze van Hamilton. I just thought it was a perfect outfit for, you know, for... Yeah, it's a little bit yellow. Yeah, the shirt's more orange, yeah, and then okay. the top on top of it, and then my glasses were orange. Yeah, this so way. Yeah. I just happened to find the perfect colors for, you know, I think orange suits me pretty well. Ja, natuurlijk een charme offensief, hè. Oranje bril, perfecte outfit voor de dag, zoals hij dat zegt. Want hij wordt waarschijnlijk gewoon uitgefloten, toch? Ja, en nou komt Hamilton wel vaker op donderdag binnen als de diva. Want die speelt dit spel. Die weet dat de paparazzi klaar liggen. En dan zorgt hij altijd voor een mooie, bijzondere, opvallende outfit. Want ja, je kunt 7 keer wereldkampioen zijn of worden. Maar hij houdt nog steeds van aandacht. En hij speelt het spel met verven. Ja. En ja, uitgefloten. Ja, daar uiteraard gaat dat gebeuren. Daar is hij wel heel laconiek over, hoor. Hij zegt, ik zou het nooit doen. Ik zou nooit naar een wedstrijd, of het nou voetbal of welke sport dan ook is. Ik zou nooit iemand gaan uitfluiten. Maar ik snap ook wel dat het bij deze sport hoort. Hij heeft het al lang geslikt. Hij heeft ook die ervaring al altijd meegemaakt. En hij zegt, ik moet zorgen dat die paar fans die ik hier heb, die in de minderheid zijn, dat die toch een leuke dag krijgen. Nou, hoe doe ik dat? Door al die aandacht en ook al dat boelgeroep te vertalen in energie. En dat klinkt een beetje als een, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Een invuloefeningetje. Hij zegt maar wat. Maar ik vrees dat hij er echt goed in is. Hij heeft al bewezen dat hij zich niks aantrekt van de irritatie van het Nederlandse publiek. En dat heeft hij vandaag herhaald. Ik denk niet dat hij er erg van onder de indruk is. Nee, Verstappen kreeg ook de vraag of het hem een boost zal geven. That would be bad if that would give me an added boost. So as long as it doesn't affect Lewis, I guess that's what you want to hear, right? So that's the most important. What I hope from the whole weekend is, of course, that everyone is having a good time and they enjoy seeing the cars, you know, on the track and seeing us battle it out there to for the best possible result. Ja, dan krijgen ze zondag een bokaal. Daar was Verstappen geloof ik niet echt blij mee. Tenminste, niet echt een fan van die bokaal. Nee, en ik vond het al curieus dat hij gisteren bij de presentatie van die bokaal, daar zou hij spreken, zei het via een Zoom-verbinding, maar toch. En daar was hij afwezig, omdat hij zogenaamd zich moest focussen op de race. Nou, de sponsor mag blij zijn, want als ze Verstappen daar hadden gevraagd, wat vind je van de bokaal, dan had hij waarschijnlijk hetzelfde gezegd als vandaag. Maar ja, die woorden. Het is een lelijk ding, zegt hij. En dat gaat de wereld over. Maar hij zegt, ik ben hier niet voor die bokaal, ik ben hier om de race te winnen. Ja, goud eerlijk. Maar ik denk niet dat dat is wat de hoofdsponsor, die heel veel aandacht heeft besteed aan die bokaal. Het is gerecycled bierglas, flesjesglas. Ik noem de sponsor maar niet, maar iedereen weet het. Ja, dat was niet de boodschap waar ze op zaten te wachten. Maar hij vindt het een lelijk ding. Nou, we gaan zien wie het lelijke ding gaat winnen. Morgen gaat het allemaal los. Morgenavond hebben we een speciale Langs de Lijn Omstreken. Live vanuit Zandvoort over het Formule 1 race weekend dat eraan zit te komen. Gaan we jou ongetwijfeld horen. Dankjewel voor nu, Louis Dekker. En gaan we naar Chris Wobbe. De WK-kwalificatie is daar bijna op zijn einde. Ja, alle wedstrijden zijn afgelopen. Ik zal de belangrijkste zaken voor jullie melden. Zweden verslaat Spanje. Dat betekent dat Zweden de leiding overneemt in de groep. 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten. Spanje tweede, 4 wedstrijden al gespeeld. Slechts 7 punten. En alleen de groepswinnaar gaat direct naar het WK. Oei, oei, oei. Spanje voor het eerst dus sinds 1993 verliest het een kwalificatiewedstrijd. Het is echt ongekend. De Italianen, de Europese kampioen, begonnen goed 1-0. Maar de wedstrijd tegen Bulgarije eindigt in 1-1. De Bulgaren 1 kans, 1 doelpunt. De wedstrijd wordt gespeeld in Florence, dus dat wordt nog lang onrustig in het Bulgaarse kamp. In dat prachtige Florence gaan ze dat zeker vieren. Italië wel, 35 wedstrijden op rij ongeslagen. Maar of ze er blij mee zijn, ik weet het niet. Goed, IJsland-Roemenië 2-0. Liechtenstein-Duitsland ook 2-0 voor de Duitsers. En Noord-Macedonië tegen Armenië in dezelfde pool 0-0. Na 9 minuten blessuretijd door het resultaat van Hansi Flick en de zijne komt die mannschaft weer bovenaan in de groep. En dan tot slot Hongarije-Engeland 0-4. Declan Rice maakt het af. En daarmee zet Engeland ook een grote stap richting het WK. Want Engeland was een groepshoofd, groepsleider zelfs. En de Hongaren op de tweede plek. Engeland ongenaakbaar zet koers richting het WK. Weekend en Save Your Tears. Ja, nogal een wonderlijke gebeurtenis in het Dolfinarium. Daar is een pijlstaartrog bevallen van een jonkie, terwijl ze 7 jaar geen contact is, heeft gehad met een mannetje. Aan dat kan niet. Alex Thibault, hij is de general manager van Dolfinarium. Ja, dat was onze reactie. Maar is er echt geen mannetje in de buurt geweest? Goedenavond trouwens. Goedenavond. Ja, dat dachten wij dus eerst ook. Tenminste, dat dacht ik zelf eerst ook. Maar ja, dat klopt. 7 jaar geleden is het mannetje wat bij dit dier in het aquarium zat overleden. Ja. Het zijn 2 dieren die uit een andere dierentuin kwamen, die daar niet genoeg ruimte meer hadden. Wij hadden een groot aquarium ter beschikking. Ja, en 7 jaar voor het laatst in contact gekomen met een mannetje. En hoe lang is een normale zwangerschap qua periode? Nou, exact kan ik je dat niet vertellen. Maar goed, bij ons, het begon eigenlijk... Kijk, al onze verzorgers die zijn gewend om de dieren heel goed te bekijken. Te kijken of er verandering is in gedrag. En ook zo zagen we opeens verandering in gedrag. Nou, bijzonder. En bij een pijlstaartrog, dat is toch een heel gevaarlijk dier. Dus onze dierenarts erbij gehaald. En onze dierenarts die heeft direct grondig onderzoek gedaan. En een echo gedaan. En op die echo waren we dus ook heel verbaasd om te zien dat we opeens jongen zagen zitten. Die later dus ook nog geboren zijn. Waarvan eentje is heeft daarvan het overleefd. En die zit nu bij ons achter de schermen veilig. En dat gaat hartstikke goed. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. Dat is mooi nieuws. Maar dan toch de vraag, hoe heeft het dan kunnen gebeuren? Want volgens mij, er zijn beesten die zichzelf kunnen bevruchten. Maar dit klinkt toch eerder als een soort Maria. Ja, het klopt inderdaad dat het is bekend van sommige haaiensoorten, ook van andere roggensoorten is het ook wel bekend dat er een ongeslachtelijke bevruchting plaats kan vinden, zoals dat heet. Alleen bij pijlstaartroggen was daar ook nog niks over bekend. Onze dierenartsen zijn ook in de literatuur gedoken, online, en andere experts gevraagd vanuit ook andere dierenparken. Ja, en dat was nergens bekend, dus dat is dan wel heel uniek. Wat wel bij pijlstaartroggen bekend is, dat ze soms wel eens een jaar of soms zelfs 2 jaar het zaadje van een mannetje vast kunnen houden en daar later toch nog dus een zwangerschap mee aangaan. Maar ook daarvan is, 7 jaar is eigenlijk, dat is nog nooit voorgekomen, zo lang. Dus ook al zou dat het zijn, dan is het nog steeds ontzettend bijzonder en ook echt voor het eerst. Dus dan is dat heel mooi dat we dat kunnen vastleggen en ook kunnen documenteren. Ja, en zijn er dan al andere andere clubs die dan bellen van, maar wat is hier gebeurd? Mensen die meedenken? Nou ja, wij hebben zelf het contact gezocht, juist ook met andere dierentuinen. Ja. Zitten in sommige andere tuinen ook gewoon, er zit heel veel expertise. Dus we proberen dat ook bij elkaar op te zoeken dan. En die kijken eigenlijk allemaal mee van wat is hier aan de hand. Ik zei net al even, van beide gevallen zou het heel bijzonder zijn. Ja. Het meest logische lijkt een ongeslachtelijke bevruchting. Ja, precies. Dat kunnen we, dat gaan we ook nog zeker weten. Dat duurt nog eventjes, want met een DNA-test kunnen we uiteindelijk zien of het echt alleen DNA van de moeder heeft, of dat er toch nog een ander DNA in zit als we dat vergelijken. Alleen daar is het nu nog iets te vroeg voor. Ja, fascinerend. Ja, toch? Kunnen we langskomen om te gaan kijken? En heeft het beestje al een naam? Nou, het dier heeft nog geen naam. En dat gaan we onze bezoekers eigenlijk vragen om daarin mee te denken. Want zo'n bijzondere geboorte verdient een bijzondere naam. En jullie kunnen langskomen op het Dolfinarium, maar het dier is nog niet te zien voor publiek. Mm-hmm. We hebben het dier apart van de moeder. En we doen dat omdat de moeder in de natuur wel eens de jongen opeet. En dat klinkt niet zo vriendelijk. Maar in een dierentuinomgeving moet je dan toch zorgen dat het dier even aan kan sterken. En dan als het een week of 12, 14 verder zijn, dan mag ze weer bij de moeder. Kijk, dan gaan we dat allemaal afwachten. En dan is het mysterie hopelijk ook ontrafeld wat hier gebeurd is. Alex Thibault, de general manager van Dolfinarium. Fourth set, Tsitsipas to serve. Ja, het is bij de US Open. Dat klinkt niet echt vriendelijk. Fluitconcert in New York. Vannacht voor Stefanos Tsitsipas. Na een extreem lange toiletpauze in zijn partij tegen Andy Murray flikt de Griek dat trucje ook in de tweede ronde van de US Open. Marcella Mesker natuurlijk aan de lijn, tenniscommentator. Marcella, zo lang naar het toilet. Ik bedoel, het zal allemaal wel mogen, maar ik bedoel, waar is Tsitsipas mee bezig? Ja, kleding wisselen, tactische pauzes. Het toilet kan je vergeten, want ja, tijdens een wedstrijd hoef je eigenlijk niet te plassen. Je zweet zo ongelooflijk veel. Maar goed, het staat in de regels dat in een best-of-five wedstrijd mannen twee keer van de baan mogen, of om naar het toilet te gaan, of om de kleding te verwisselen in een reasonable amount of time. Zo staat het letterlijk in de regels. Nou ja, in redelijke tijdsduur 7 minuten. Hè, als je even je short en je shirt en je sokken en je schoenen. Oké, het duurt misschien 2 minuten. Maar hij overdrijft het, ja. En hij zegt zelf na afloop, ja, ik doe niets fout. Ik doe alles volgens de regels. Maar het is natuurlijk wel zo, de andere speler die op de baan staat, ja, die koelt af, die zit zich een beetje op te winden. Het momentum is kwijt, want ja, meestal doet hij het na een setverlies. Dus momenteel heel veel kritiek op de jonge Tsitsipas, die natuurlijk een van de grote favorieten is. En hij was al niet zo populair, want hij had ook al wat antivaccin-uitspraken gedaan eerder. Ja. Van, ik laat me nog niet vaccineren. Dus kortom, hij wint wel, maar heeft niet het publiek op zijn hand. Nee, de collega's zullen ook niet blij met hem zijn. Nee, zeker niet. Andy Murray, die was woest. Hij zei, misschien had ik niet gewonnen, maar dit kan zo niet. Ik ben helemaal afgekoeld, mijn momentum kwijtgeraakt in die hele lange eerste ronde partij. 5 sets, schitterend gevecht was het. En aan de volgende morgen ook nog een tweet de wereld uit. Ja, Jeff Bezos, die gaat sneller naar de maan dan dat Tsitsipas naar het toilet gaat. Dus ja, allemaal een beetje cynisch, maar ook heel kritisch. Hij zegt, ik verlies alle respect voor deze hele goede tennisser. Dus kortom, Tsitsipas heeft wel wat goed te maken deze week. Ja, Marcella, dan vannacht. En ja, ik denk dat jij de wekker gaat zetten. Tel een Griek spoor. Kraker van Jewelse voor hem natuurlijk. Neemt het over een paar jaar op tegen niemand minder dan Novak Djokovic. Maar dan is de vraag natuurlijk meteen, heeft hij een kans? Nou, ja, wat denk je zelf? Het normale antwoord is gewoon nee. Ja. Nee, okay. Nee. Maar goed, je gaat de baan op. Er is altijd die paar procent kans. Er kan wat gebeuren. Fysiek kan dan wat misgaan met Djokovic. Maar dat is natuurlijk niet heel erg aannemelijk. Aan de andere kant, voor Tellen Griekspoor, tweede ronde, is voor hem al fantastisch bij zijn debuut in New York. De grootste uitdaging in zijn carrière. Spelen op het Arthur Ashe Stadion. Nou, het zal niet helemaal vol zitten, 24.000 toeschouwers. Maar stel, er zitten er 15.000. Dat is wel wat, hoor, als je daar komt te spelen. Dus dat is misschien ook nog, behalve Novak Djokovic als tegenstander, is ook het spelen in dat stadion wel een hele grote uitdaging. Je moet je ook voorstellen, ja, kijk, de afmetingen van het net en van de lijnen en de baan is allemaal hetzelfde. Maar de afmetingen daarachter, de ruimte achter de baseline en naast de tramlijnen is zo groot. Ik denk dat hij nog nooit op zo'n grote tennisbaan heeft gespeeld. Dat is ook qua coördinatie met je ogen. Even inschatten, de bal volgen. Je ziet de toeschouwers op de achtergrond. Het is een heel ander perspectief. En ook dat zal echt even wennen zijn. Maar goed, het is een mooie uitdaging. Daar speel je voor tegen de grootste der wereld. Ja, en in dit geval natuurlijk Djokovic, die bezig is om een unieke prestatie neer te zetten. Kalender Grand Slam zou die kunnen halen. Rod Laver, 1969. Een record Grand Slam titels, 21. Zou die Nadal en Federer voorbij kunnen gaan. Dus ja, 7 wedstrijden voor Djokovic. Eentje heeft hij gewonnen. Tellen Griekspoor is nummer 2 in de lijst. En ja, Djokovic omarmt de grote druk. Hij spreekt zijn ambitie uit om het te winnen. Maar goed, in de eerste ronde tegen een hele jonge Deen verloor hij wel een setje. Dus ja, wie weet kan Tellen Griekspoor het aardig doen en een setje pakken. Dat zou toch al geweldig zijn. En ja, geweldige ervaring natuurlijk. Ja, ja, zeker. Goed, we gaan het zien. Jij vooral. We weten morgenochtend als we wakker worden hoe het is afgelopen. Dankjewel, zeker. Marcella Mesker, over de US Open. Het is 3,5 minuut voor 11 uur. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Maar u weet hoe we altijd eindigen.